سوره سورہ موضوعات سورت یعنی سبجیکٹ د پیغمبر خبر وحیدہ او وحید پر تاریخ لري دا ناشنا کار نه شي. پیغمبر د چا د قسمتونو مالک نه دی. د دا کار کو میسج ورکول الله تعالی مختلف انسانانو ته مختلف صلاحیتونه ورکړي دي. دوی په خپل خپل صلاحیت خرابې د توحید پیغام ټول پیغمبرانو ته ورکړی شو. د پیغمبر او د صحابه ژوند ته وګورئ. دوه راتلو طریقې دا درې دي. حامیم عین سین قاف. ما تاسو په یو تقسیم ویل چې د قران آیتونه درې قسمه دي. یو ته وایي محکم، د هغې معنا او مفهوم دواړه معلوم دي. معنا او مفهوم دواړه معلوم دي. یو ته وایي متشابه، د هغې معنا معلومه وي مفهوم یې نه معلوم. معنا او مفهوم کې فرق دی. معنا ته مرنه کې میننګ وایي، مفهوم ته سینس وایي. معنا یې معلومه وي مفهوم یې نه معلوم. درېم ته وایي مقطعات، د هغې نه معنا معلومه نه مفهوم معلوم. هر چې محکم دی دا هغې دپاره خو صرف د عربي ژبې زده کړه لازمي ده. محکم آیتونه د هغې دپاره، یعنی الله تعالی وایي الا لعنت الله علی الکاذبین، خبردار د خدای لعنت ده په دروغجنو باندې. نو میسج پکې دا نه چې دروغ وایي. صحیح معنا یې معلومه ده، مفهوم یې معلوم دی، موږ دروغ نه پېژنو. ارے سړی پېژنې، مسلمان یې پېژنې، کافر یې پېژنې، یې وایي صحیح. خو معنا یې معلومه ده، مفهوم یې معلوم دی. یاره بل څه پکې شته؟ که چېرې دروغ مال تاریخ نه دروغ څه کوي، چې دې دروغ لاندې کړو نو موږ به دا سړی په ډاکټر له بوتل وکړو. صحیح پا او ساده جواب ورته کړئ چې دا څه ټول کم کار کوي، دروغ وایي. صحیح تاسو ته ني فور سره چې پریکټس نه دی دروغ وایي. نور دې معنا معلومه ده، مفهوم یې معلوم دی. صحیح خدا احکام او آیتونه ا متشابهات دي، دغه معنا کو معلومه ده. الله تعالی کو اقیم الصلاۃ، نو معنا دا منځ کوا. معنا دا څه منځ کوا؟ خو سنس نه دی معلوم. سنس خو دې مولا نه ځکه په دې وجه کوم ماشومان جمعه ته راوړي. صحیح چې منځ د کی د مستحقت دی چې سنس سره. صحیح شو. فاتو زکا، زکات ورکوا، دا خو د رفض معنا ده. هر عربي سړی پوهیږي. صحیح خو سنس سره مفهوم یې سره. زکات ورکوا څنګه ورکوا؟ د څه نه به ورکې؟ چا له به ورکې؟ سور به ورکې. صحیح. نو دا معاملات چا سره دي؟ علما سره. دې ته متشابهات سوی ورته متشابه ادرې مقطعات دي. نو مقطعات دا الفابیټیکل لیټرز حروف تهجی الف با تا سا جیم ها ها دال زار را زا. د دې بازي حروف د بازي صورتونو په ابتدا کې الله تعالی راوړي. نه معنا معلومه، نه مفهوم معلوم دی. طه یاسین حامیم الف لام میم نور والقلم وما یسطرون صواب والقران ذکر قاف والقران المجید قاف ها یا عین صواب. دې مقطعات نره دې متعلق عقیده دا ده چې الله اعلی او بمراده بذالک. الله تعالی خپوی دې چې دا څه مراد دې نه یو پیغمبر ته نه راغله صلی الله علیه وسلم. الله اعلم بمراده بذلك. الله تعالى خبري دي چرې حروف وعلى باندې تاسو مو راځي. صحیح او بیا ګور دا د قران اعجاز دي چې قران باندې مشرکین اعتراضونه کول کنه کو. اگر چې مقابله چې کوم شی باندې اعتراض کوي مقابله وکړه نو مقابله کوي ممکن نه راځي چې کلام الله دي. کلام الله مقابله او څه په کول جانو ته نه نو کله به دا دې نه راځي. صحیح جوړه الکه دې ملټر دې نه څنګه جوړي دو سبق نه ویل نو څنګه یې جوړل دې ته باندې پیری راځي سپیر پیری پر دې اپ کې نه لګي موږ وایو بلې پلاني باندې پیری اندا چې دغه لږی کېږي. صحیح تاسو دا مو شاهد کړئ چې اصل له پښتو سره باندې ولې عربي شو بده کتلې دې ته تاسو څنګه دې خبر نه ها ها چاين ها یو یو زنانه به دای باندې پیری راځي بده په واټو کې بده لګي سړی لګي د صحیح اواز یا سړی وي بس ا پیری راځي باخره سره په شاپ کې. صحیح دا د دې یو بل جن الله بیا نن تعالی اوسه درلې کړه نو اوسه درلې کړه د کټه بیا راځه هلي باندې تا کتلې جن پیریان جواب نه کتلې پیریان جواب نه کتلې ها دغه د ایکسټرا کورس اوس نو پس هغه باندې پیرو آ پیرې کړو دا څه څه څه په رات به وکړم تا وای دا کوم څه دی چې په راغله ها زه څه کیږي نه دا څه دی تا مې کوي دا څه دی یو دا مې نه دا و چې باندې په ځان کې نه دا نوخروب مقطعات مایج مشرکین مکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اعتراضات بکول ایو اعتراض سره ٹھیک دی ورناس ٹھیک دی گن لکه چې ولته کوم شی بنیاد نه دی نو خبر باندې ټینګ نه پاتې کیږي سوچ یې جواب درکې دا نه وي بیا به څه کیږي به دا نو چې ورته خبر خپل شي کوي نه دا چې مثلا دی هغه پلاني سره کیږي کنه بل عام سره هغه بل عام نصرانی دی هغه ورته سوخي راو کې دی بیا دې دا وایي چې ما په وحی راغلی دا نو ځکه الله جواب ورکړ چې انما يعذبه بشر لسان الذي يرتقون اليه عجمي وهذا لسان عربي اقوم چې عربي وایي د سلیګ لینګویج دی لٹری لینگویج وغیرہ بنو سی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لٹری لینگویج ہے نو دے پپل ہم لٹریٹ نہ دے بل عام ہم لٹریٹ نہ دے نو دا لٹری لینگویج کا سوک کوئی صحیح نو کچھ کم سوال با اعتراض با رہی کو نو جواب خدا دا قرآن کریم موجودہ با چھ پدے حامین عین سین تاب بانے پر طول ہسٹری کی یو اعتراض ہم دے رہے چھ دتی سمک سکتے جدی سو اصلے کے دا ٹوٹ سیگنو کو تفتائی کرتے ہوئے یو سړی که خبره کوي بل خبره کوي خو الله یو قوت ورکړی هغه قوت استعمالوي نو که الله هغه قوت هغه بټن خاص شي نو بیا خو دا سړی نه ښې خبرې کولې نه د بدې خبرې کولې مثال یې دغه ده چې ابراهیم علیه السلام نمروز ته حاضر کړی شو پادشاه ته نو هغه ورته دا چې رب رب کې دا عرب شو نو ابراهیم علیه السلام ورته ربي الذي یحیی ویمیت دا هغه ذات چې د مړو له ژوندي کول کوي صحیح نو هغه نمروز هغه دوه کسان چې پانسي ګاډ کې ځان او انتظار یې کوله خپل پانسۍ ته ان کې دوه پات په دغه څنګه ناول هغه راول نو یې پانسۍ ته ابل ته ته میره حاضر نه ابراهيم عليه السلام دغه کدي ته رب ویل بیا ما ته وایا یو مرته بل می ژوند دیګه نو موږ شي ته وایي ابراهيم عليه السلام چې سړی په خپل خر دی له کله کوي ورته نه چې سړی مونږ نه پوښتنه کوي په خبره نه پوهیږي خو لا کوي ورته نه چې ابراهيم عليه السلام مونږ ته په خپل کې پای نه کوله دا خو خر دی په خبره نه پوهیږي چې مړول او ژوند کول څه ته وایي دې په دې مفهوم نه پوهیږي چې مړول او ژوند کول څه ته وایي ابراهيم عليه السلام ورته په بنت الله یاتي بشم سے ملل مشرقي فاتح بها من المغرب نو زم ما رب چې دې ذکر کوم دا غزا د دې مرخاته روز انا صاحب ور راځي نو که ستان دا وایي چې نن دې مغرب نه راځي صحیح ان الله فرمای په هیڅ الذي کفا او غنا لا فرمای څه جواب او سر پس ورته الله تعالی وایي چې نن دا د یاد القوم الظالمین الله تعالی وایي ما دې لار خطا کړا کنیا په مسلم درو جنو هغه دا ویل شو چې نه دا نو خاتمه روزه نظر اخی جو په خپل خلای ته وایي چې مغرب نه راځي نو بیا به دې وزر چارې دې نه کول فالله تعالی ما وی دا په سر کې ته خبره باندې کوی کې نه دی او بل خبر کې نه بس قوت په داد زړه کې انا نو خبره نه کړی نو ذکر مقطعات په والا الله تعالی د مشرکین نه قوت دا څه کړو چې خطان یو یې راځي دې نه چې له لامین سمع الی فلام راس سمع حامیم سمع حامیم عین سین قاف سبع نو دې دوی مقطعات قرآنی صحیح او ذره خبره علماء کرام ډیر عجیب خبره کوي چې لکه څنګه چې الله تعالی ناپوه سړی مکلف کړل په دې چې په دې خبره ځان پوه کړه ناپوه سړی هغه د الله سوې چې د قران په خبره باندې څوک ځان پوه کړه د حدیث په خبره باندې ځان دا یو امتحان دی ناپوه سړی لپاره چې الله تعالی ورته حکم کوي په دې خبره باندې ځان پوه کړه نو الله تعالی ناپوه سړی په دې ټکي کوي چې ته پوهه حاصله کړه نا پوئے بریلس کئی جسکا پوئے حاصل اکا خو پوئے نا قرآن و قصرین آغاز ہوئی چھے خبر نا کرے تو دے پوئے حاصل اکا جنی لسا ہوتا تدر باردار ٹیسٹ کے حالانکہ ملا کرے آجا خبر اکا لے آپ کوئی جدی قبل اکسل جدی قبل اکسل کو دی بارے بزان کو دو دی بارے بزان کو دو بس مقطع تو کی تول بلیا مجھے اپنے واقعہ جونی چھے خبر دار کسے دے مانا مرادا یو اللہ کو ناجی بدا نظر ملا دا پارا ٹیسٹ کے چھے پارا ٹیسٹ نمولا رفاق جاستے تاب کہ تو خبزہ مخبرہ درہ مخبرہ چھے قرآن کریم دا اللہ کلام دے دے کلام اسرار و رموز دے کلام اسرار و رموز بس ختمی دن کی نکی لگا دا خدای ذات چھے غیر متناہی دے انلیمیٹڈ دی نو دا اللہ دا کلام اسرار و رموز انلیمیٹڈ دی دے وجہ حدیث کی لازی پہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے جنت کی وہم دا قرآن کلا سنے لگی دیا بات سبق وہ ایزنور کا سکتا اول کو جواب ار رہا ہے کم شیطا ہوا ہے نارس اکریا کم نیشتا او بیر کو لدوی کمال بداوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دفت کے نمو گوڑتنا سی سب از ابو دین لوی نعمت ملو نیشتا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمو تفسیر ہوئی ابو گوڑتنا سی نارس اب زیاد تا تفسیر از مقطعات سکی جس ابو مقطعات و معانی و مفاہین چی رحامیم عین سی قاف مقصد سو نو کلنا کلنا بلگی پہ یو حابا کلنا بلگی پہ یو مین بانے کلنا کلنا بلگی پہ یو عین سین قاب بانے نو بس کو ناس پہ یو تنور سے ہاں تا خودا کا دوا پہ یو سڑی وقت پاندے کری گا کٹوائی سوا صحیح یو سڑے را جائے تو کہتا ہے کہ کٹا ہے کہ تم آپے لگو خوشی صحیح نو آغا بس ڈڑا ہوا ہے جیدن خوشی پخشی نحاما قابل اتصف کے انو ترابو ہو کرو او هغه کټوای والا مالک هغه وی دا په سپلار باندې راځه ورځ په خوراک لا شریکیږي نو زه یو په سبا دا کټوای داسې دا خدای دې دې به خو باسي شپږ میاشتې کېږي صحیح ناغه مې نو په زور اورو هغه سره در باندې کې ډېر وخت په وره زه کار دې راځه دا یو د نن څه درې په کې په خو دې نو بس مو خو وقت سره کار پیا رب تا دمون سکتو نو زدی مانا مراد اکو اللہ تا معلوم دا البتا حضرت ایوی رضی اللہ تعالی عن یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عن یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عن مختلف صحابونا دری تفسیر نا تعبیری یو تفسیر دی تمہیں چکو دا تفسیر دی ایکو کم تفسیر او ماتا سویلو پا میں تڑالو لیگی چرا تفسیر دپارا پینزو طریقی دا دی پینزو طریقو نا اسو بارو یا گمرا کی خلق گمرا گئی تو خطو خلق گمرا گئی صحیح لگا ایتو خود ساختا ملائی ہے خود ساختا مو پکولا ملائی ہے مفت لگا سوائی کنو کی ڈاکٹر کی نو خود سوائی کنو خلق گمرا گئی اتایا سکتا اتایا سکتا صحیح خلق گمرا گئی نو اس دارنگی آگئی کو یعنی بدنی طور خلقو لگو پدنی سے سیڑائی کے حصول کی گڑھو لگو پرگی کنی ویسا بشو ولی ویسا پلانے مونگو آگئی پدا ممد راکی سے کرتے ڈانکر کے لگو وہی ڈانکر سے وستن ہو رہا ہے نو ڈانکر سے نہیں ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوگا دوائی بھی ہے سب کو اس طرح پر پڑھنی صحیح نو دک کرنگی دک کرنگی یو سڑی شیخ باقیدہ عالم جی پوری گنا او لگی خلق له فتوین ورته دی ورته او غیب نه جام به صحیح خدای خپل ایمان ډړه به ورکړي صحیح نا حضرت عبد الله بن مسعود سے عبد الله بن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ دای په دې کې بتاویلا تفسیر نه چې تفسیر په خدای ته باندې دی تاویل به کو چې ممکن ده دایم معنا دی دایم معنا کې دی خدا سے نا کیا سے بے لکھا روانتا پشان یا گزار او بشت نا جس متعلقہ صورت لاغی سبجیکس پہ سٹڈی کرل لاغی سبجیکس پہ سٹڈی کرل نوی بے چدا بے آگئی اور ٹریلر دیس اللہ پہی والا خطر چلے گا دس سے اور گورا مود کو بیا رسل خود رشی پری حالی اوڑ کی یا ٹریلر چلے گی چدا مود بردی نو دا گویا حامیم عین سین کاف نا دی صورت ٹریلر دیس اللہ بلا بس تبی یا لکھا خوشلو چنی کی بلا سبجیکس بھی صحیح نو اصحا حفظ ہا ابریویشن دس رہے حفظ میم مواظبت زوی سر مواظبت عین عنوان سین سر اوقاف قبول نو حاصل شے چہ حفظ ہو ومواظبته عنوان سر قبول حفظه یادون دے قرآن ومواظبته دے سر دائمی تعلق ساتھ قرآن سر مواظبت مانا دا چی صرف تلاوت نہ یعنی دا قرآن سوئے گا پریکٹس کے کور کی بسنگ ہے بزنس کی بسنگ ہے جیاب کی بسنگ ہے پغم کی بسنگ ہے خادہ کی بسنگ ہے سیاست کی بسنگ ہے بین الاقوامی معاملات کی بسنگ ہے نچیو سڑے دائمی تعلق ساتھی نے قرآن سر عنوان سر قبول عنوان کو ہیڈنگ تک سے تو سرخط ہوں گا پتوں کی سوائی سرخط سیدا سرخط نے سر قبول دا مقبول راس دا مقبول راس سے قرآن دے قرآن بان اعلان کوئی کرو عملا دے دی طرح تعلق ساتھ دائمان بس مقبول راز اگر عنوان او سرخط تعلق سرخط تو قبولیت راز استعلاس تک لا کذالک یوحی الیکا دغرنگی یوحی الیکا وحی کئی اللہ تعالی داتا ویدن لذینا وحی کریوا آکسانتا من قبل کا چی مخکستان نو صلی اللہ تعالی ہوئی چی دکا کرانا کن رول لزیاد اعتراف کو دیرے چی وحی پیمر اسلامی ماتا وحی کی دیدان مانگل چیرے تو وحی سنگی کی دتولی فرشتہ کدا ترا دین مو تو غیر اچ د سرخا پردہ کی او پر لگی تے کوئی دا مر دس کوئی گئی صحیح اب علماء ذکر کئ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بشر لا کسائر البشر انسان دے اور د پشان انسان نہ سو پوچھتا پیغمبر علیہ السلام انسان دے تو پٹو دے انسان کے دے پشان سو پوچھتا کلی یاقوت حجر لا کسائر الحجر لک یاقوت تاسو یاقوت نہیں لک یاقوت کانے دے اور دا پشان کانو کی مکانو ایشتا صحیح مسئلہ کو بطر بلسان ندورا غٹ تھی گا رو کیا لگے نسو کے لئے مکی ضرور پائم والا نہیں اب دیا کود دورا نگی نا رو بھی بھی رو بھی آئے یہ رو بھی زمین میں مرگری علب دل فدا گلگت کے راوہ چلے فدا گلگتی ناغنے بار آزار ڈالر بانا گا بار آزار ڈالر بانا گا اگر بھی رکھا ہوتا ہے ماں جب داگے پکچر رہے گا لئے تخل کر رہا ہے جام کیا سر بھوڑا مائزہ کو دیکھ اپرا نکو ایک چیزا ہم سے گزی گاک خاطر دا سے دور بھی نا خود آرہا وہ سب شیف پر بزدگا نو دے پر بانا دا لانا نا ماں تے گئے دا سے زمان دے پر مخمل گئے دے نو گئے دا سے چلنے نا ماں اور تے میں وہی ساتھ سے دور بھی دا آفا کہیں دے مانا جو دے قیمت بل جائے دے نوے زیتا تا پکچر نارے پکچر پاڑے بھی دا رہی بلی ایمیل کی نوے دا تا ادوے چاہتا پتہ لگو جائے کالتے سکتے گا کہ ماں پہتا ماں خودے فیوٹر تعلق اسے ہوشا مگر میں بتا سکتا نماز چاہیے تو نہیں لاس ویگس کے لیے بدل مارکیٹ یہاں سے آپشن اریزونا کی اریزونا کی ہاں کذالک یوحی الیکا دمرنگ یوحی الیکا صلی اللہ تعالیٰ وہی چیزا وہی تاریخ تر وہی تر دا سا ناشنا کارنا لے دا تاریخ تر ستانا واندے میں اپنے غمبران تو وہی کرے لا تا تو وہی کو کذالک یوحی الیکا دمرنگ وہی اللہ تعالیٰ تاتا وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنْ قَبْلِكَ أَجْمَعِينَ اللَّهُ جَوَاهِرُنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ جِدُّ الْغَلَبِ مَالِكُ دِ الْحَكِيمُ ذُو الْحِكْمَةِ مَالِكُ دِ نور دار بہت والے کی ذکر کر اٹریبیوٹس عزیز او حکیم عزیز دے عزت دے دے عزت جو معنی دی یہ معنی دا قدرت یہ معنی دا قوت بلی معنی دا غلبہ دین مانا دا آن ریا رسپیکٹ او اللہ تعالیٰ دا دریوارا سے کنٹرول لری آن ریا رسپیکٹ لری قوت لری غلب لری قوت لری غلب لری یعنی ضروری دا جب قوت لری دا غلب لری صحیح یعنی کہ نفسر قوت لری سپر پاورو بھی غلب لری یعنی بیا لار باری جب شلو تو لار کو مخاڑا لی صحیح کہ قوت ہوئی لرو وہ غلب حاصل لکڑا او اللہ تعالیٰ فرمائی دماغ قوت دا تیر دیر میں غالب دی لا تنشي كي ديكي يا رب لو قوة دو قوة دي بيكش ما دارا كي نفلش فسالان وقوري ها انا بس راضي تن دا تنكي دا الله تعالى قانون دا ده قانون دا ده ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لفصلت القرص الله تعالى ويكما انسانان قيوبا نكرا تنفل دا دنیا بلا دير بخوارا نشيوا لفصلت الله تعالى ويكما دنیا بلا دير بخوارا نشيوا صحیح وہ یہ قوت قوت حاصل کی فرد ہوئی ہے قوم ہوئی ہے حکومت ہوئی قوت حاصل کی اور چکلہ جان تک وہ دونی کی زوست ناقابل تسخیر زوست ناقابل تسخیر قوت اللہ ناقابل تسخیر انہوں میں عبور ہے صحیح نو په داسې خلکو یې ووایي چې د هغې نه ووایي صحیح ده که نه دا د دنیا تاریخ وکړه داسې خلکو ووایي نو توقع څه دی دې وجه خو دا قدرنوم قدرنوم چې دا ټوله علاقه داسې دا خو تاراج وه په مخه او نه صرف دا وه بلکې د فارس بیړه غرق کړه د پرشین امپایر صحیح وکړه د هغې بیړه غرق کړه نو خلکو وي اوس د ده مخه نه یې بس وکړئ د دې مغرب او جناب علي سلام الله والسلام کله لشکره کوشي کوله وسیل وړاندې ها نو مشرکین مکه او کافرانو یې غره هؤلاء دین دا داخله کې کوم د دین دعوت دی مې جناب علي سلام الله والسلام د دین می ته ډېر په دوکه کې چوي د دین د ټول په اوس غره له سره الله صحیح دین په دوکه کې ټولې معنی څه ده ها د بره څه سره الله صحیح سیل د سره صحیح الله تعالی کوم دې دې د پر صاحب علي خبر وین کې راځه او د اسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غفاره او خیر او وخت او هغه په سلام نه مله او په کوړه کې وکړه حضرت عمر علی رضی الله عنه خو سید در دفتر اغون کو چې دا روان په چارې دي د سید در باندې وکړه حضرت عمر دغه په خپل ځان کوم باغ لري کوم چل دي ما باندې پت راځي دې نو سره کذالک یو خیلک حضرت عمر رضی الله عنه باندې عجیب خبره کوله چې دا سید در تاخت تاراج کړو دا مملکت خوش افریقې پورې او تر اروپا پورې صحیح نو دا به ناس نه جړل ناس نه جړل چې اورته کې ته جاړ وي وی ګلینا د ذروا فصبرنا ونجحنا وګلینا بالصبر فلم نصبر ولم ننجح وی خدای مون باندې آزمایښو په تکلیفونو په لګو په تکلیفونو او په لګو نه موږ الله صبر وکړو کامیاب شو الله صبر وکړو کامیاب شو او اوس را باندې خدای آزمائش کې کوم ملکات او قدرتونو نو موږ صبر وکړو ته بیا دي خراب دي دي شنو ده دي خراب کمالک یو خیلک دارنګ الله تعالی وه گیتا تا وای الذین وه ګولا جات من قبلک چې مخکستان او الله او الله العزیز چې د عزت مالک دی د قوت مالک دی د غلبې مالک دی الحکیم او د حکمت مالک دی نو دې کو غوړه د قوت مالک دی د عزت مالک دی د غلبې مالک دی نو چې چا دې وایي نو پیغمبر یو کوي او سو په اعتراض نشي کولای صحیح اوس پلانې ته ونی ور کړی دا الله تعالی دې حکمت مالک دی ا حکمت مالک دی ا حکمت ورنه هغه د حضرت کې راغلی د قرب کې چې وقالو لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم مشرکین مکه وی کدا قران ته خدای کلام وی نو دای محمد تولو کړي صلی الله علیه وسلم یا خدا د مکی چیف ته پکارو عمر بن هشام را چې لوی دولت من سره دی لوی دولت من سره دی یا بیا د طائف چیف ته پکارو نوحید بن مسعود ته چې لوی دولت من سره دی ایکسپورت او امپورت بس بزنس دی بیلیونیر نو چې خدای کلام ورکو نو محمد ته ورکو صلی الله علیه وسلم چې غرمه ډوډۍ وکړي ماښام له غنهار نه دی بیلینیر دی ولې نور او هغه بیلینیر دی ولې نور نو الله تعالی ته جواب ورکړي چې اهم یو څه کوم رحمت رب ته صحیح دغه مو تعالی پښتو کې وو دا جواب لاران نه یو باندې چې نه الله تعالی وي اهم یو څه کوم رحمت رب ته دا نو کو ته پیغمبري کو زما رحمت ته دا به دې تقسیمه کې دې تقسیم صحیح دا نو باندې کول دران دي چې به دې جواب چې تاسو جار خوانې دا ورکړي دا په خپل په خبره په خپل په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم كذلك يوحي لك كذلك يوحي لك او الله تعالى في ورقه نو بيا داري دا فارا نو فانكشن تاي نو سبير نو پروسس بيا غير فارا بس فرن ديو بيسر دا نمي اقلا موسى عليه السلام والسلام غريب لا فبرو بابو سعراك باران و سجور بي نايك و خضا و سروا دلو دي تي دا نوي تقليف دي سخت اخني دا سي غريبان و سعراك خجر دير باران شين اغا دخو آن جاني اغم لار مو رکشی نو لار تیم رکو چه خدای ایجب تلار کم طرف دارا ایجب تلار کم طرف دارا نو لار تیم رکوا نری آغم ترناو کتا یا خط دیویدو دغا سکو الگم درنا فلاسی دیدا خور جو بلیم سوکو بیی خواگی نو دو پایدی بوشی یو بطر لار و لار شن پتا لگو بل بطار بل کور رانم کو بطر اگزام دینا کشی سکر دیر ساڑا سی ام سی نوی لکور برارا سب ورتزام کرن کی نالتا جوارا گئ نو مثلا خود رشان کو مثلا څنګه دې پیغمبر وردا فرعون د پیغمبر صبر له اسټیټ ته د مل صدارت هم نه دی د الله نمایندګی ده الله تعالی ته جوړ کو ها نبی ادب قصور علامہ ویلے کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال, خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیغمبر ہی مل جائے. وہی تو خدای دین کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتہ ہونا گوا غریب طرح سے کتاب میں بور رہا ہوں کہ پیغمبر جو سے ملا ہوں کہ دعوت نے بلیا دوئے اور دے لوئے رہا ہوں لوئے رہا ہوں کہ خلق دین طرح سے رہا ہوں کذالک یوحی لے کا دارنگی یوحی لے کا اللہ وحی کی تاتا ویلاللزین من قبل کا وحی کولا جاتا چی مخجستان و اللہ و اللہ کے العزیز مدہ عزیز بدرے مانے یاد ساتھ دیں نمبر اول عزت نمبر دیں قوت نمبر دیں غلبہ صحیح نکر قوت بھی عزت بھی قوت بھی تو غلبہ نے ملاوی جی کل غلبہ ملاوشی عزت بھی مصرہ خلق کو اس میں بدعا گانے کنا اللہ خلا فرمائی ہما ذات تاثرے غلبہ دا والسلام قوت دا والسلام عزت دا والسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين. اللهم ربنا حتى من قرآن زمنا وزكنا من قرآن ما نسينا وعلمنا من ما جاءك وكرزنا وزلنا على ما نامها فرمى خير محافظة وارحم الراحمين. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه كذلك يوحي اليك الدغرنج يوحي اليك وهي كيتاتا ويل الذين او وهي كرواغتاتا من قبلك كمكستان او سوق وهي كي الله الله العزيز جغالب دي الحكيم وحكمت والدي والعزيز وہی لے گلو بان قادر میں الحکیموں پہ انتخاب کی اور سلیکشن کی حکمت دے اللہ تعالیٰ جس سلیکشن کی انتخاب کی دے کے حکمت دے لہو ما فی السماوات دغی اللہ لفاردی ما فی السماوات آشے جس مانونو کی دے و ما فی الارض آشے جس ماں کی دے اغشے جس مانونو کی دے اغشے جس ماں کی دے ندرے نسبت دی اللہ تعالیٰ سرا نمبر اول دا اللہ تعالیٰ مخلوق دے نمبر دویم دا خدای مملوک دی نمبر دویم دا خدای پا تصرف و اختیار کی دی ندرے تیرا دا ہر دا وطر مراد دی لہو ما فی السماوات دا بی اللہ دا پاردی ما آشے فی السماوات جس ما منو کی دے و ما فی الارض آجز ما کی دے وہو آدھا اللہ تعالیٰ الغلیو لوڑ دے دزاد پہ اعتبار الغلی دے لوڑ دے دزاد پہ اعتبار العظیم و علوی دے دصفات پہ اعتبار دو قیدن اور سرد والا ہوئی گئی چی دے لوڑ دے دزاد پہ اعتبار او دے لوی دے دصفات پہ اعتبار تقاد السماوات قریب دی اسمانونا یتفترنا چی اچھوی چوی دل تقاد السماوات قریب دی اسمانونا یتفترنا چی اچھوی کی مل پوکیم دپاس رضی والملائکتو او فرشتے یو سب بخونا تسبیح وی بحمد ربیم سرد حمد پروردگار کل نجو سب بخونا بحمد ربیم تسبیح او حمد تسبیح او حمد دا دا فرشتو فطرت دا او دا بہترین ذکر دا مسلمان دے امام بخاری رحمہ اللہ دا خپل کتاب خاتمہ دا احمد ابن اشکاب حدیث بانے کرے دا وبی قال حدثنا احمد ابن اشکاب دا دا امام بخاری نیق بنی غو استاد دے احمد ابن اشکاب رحمت اللہ علیہ امام بخاری استاد دا اغن نقل کئی حدیث پسند متصل چی ابو حریرہ وی رضی اللہ تعالی عنہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلمتانی خفیفتانی دو کلمی دی خفیفتانی علی اللسان چی پا جببانی ویل دیر آسان دی حبیبتانی الی الرحمن خدا تا دیر فقیدہ کلمی ثقیلتانی فی المیزان فتلک دیر درنی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم ہر سو رو ہے و سبحان اللہ و بحمده دا دین حاصل دارے چی دا اللہ عظمت اولوی والے و پیجندے شی ټول دین حاصل لږه چې دا الله عظمت او لویواله په جندې شي. پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې فرمایي راس الحکمت مخافت الله، حکمت دانشمندی، wisdom عقل مندی، راس الحکمت د دین شروع سر عربی د خاتمه سره راس وی سر ده. نو سر یو هغه چې خبره شروع کیږي او بل سر هغه ده خبره چې په ختمی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي د عقل مندی شروع هم د الله پیرا او د عقل مندی خاتمه او نتیجه د الله یرا. صحیح. او د یو قوت ده سړی تر دومره حده یریږي چې تر څوره حده پورې هغه قوت پیژني. صحیح. چې تر څوره حده پورې هغه قوت پیژني. اوس یو سړی چې د ایف بی آی او د سی آی د قوت نه دی معلوم او نه خبر، نو که هغه ته په ایف بی آی او په سی آی باندې یره ورکې هغه باندې څه فرق نشته. کشته ځکه هغه پته نشته چې اصلي څوره قوي ایجنسی ده، څوره قوي اداره ده. نو د دې وجې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې د خدای یره موقوف ده د الله په معرفت باندې. الله یره موقوف ده د الله په معرفت باندې. نو چې څومره یو بنده الله ډیر پیژني نو دومره باغ ډیر یریږي، او چې څومره ډیر یریږي نو دومره ایمان قوي دی، او چې څومره ډیر یریږي نو تر دغه حده پورې علم دی. صحیح. نو معرفت د الله د دې دواړه قدی یو سلبی یو ثبوتی. سلبی معنی نیگیټیو سایډ، ثبوتی معنی پازیټیو سایډ، مثبت او منفی. منفی سایډ د خدای د معرفت دا دی چې په الله کې هیڅ نقص او هیڅ کوتاهی نشته، دا منفی کې. او مثبت سایډ هیڅ نقص او هیڅ کوتاهی نشته. او مثبت اړخ د معرفت خداوندی دا دی چې ټول د کمال صفاتونه د الله ذات له ثابت دي. ټول د کمال صفاتونه دا د الله ذات له ثابت دي. د دې وجه دا لفظ الله دا د عقیدې اهم مسله ده. دا لفظ الله چې شخصي نوم د ذات د الله دی، شخصي نوم لکه زمان فضل الله، ستانم قمر زمان، د دون نثار احمد، دا شخصي نوم. صحیح. اوز دین آباد مولوی صاحب، قاضی صاحب، مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، لالا، بابا، کاکا، ہاں ڈاکٹر، دا صفتی نمونه دی. لفظ صفتی او نسبتی نمونه دی، یا نسبتی دی یا صفتی دی. خدا دی نم صحیح اللہ. صحیح. اوز دا دکشرو بلتا لالا دا بچی بورتا بابا دا. صحیح. علا حضر کیا دا نسبتی نمونه دی. صحیح. اوس دې د کشر روړ لپاره لالا دی. صحیح. او د ادوګندې لپاره لالا دی. خو سیف الله دې هر چا لپاره دی. سیف الله دې هر چا. نو دا لفظ الله دا د الله تعالی شخصي نوم دی. نو ټول نومونه د الله صفات دي، اټریبیوټس څنګه ورته هغه څه وایي؟ اټریبیوټس یا کوالیټیز. نو د دغه لفظ الله مونږه تعریف کوو. لفظ الله تعریف کوم دا څه کوي چې علم لذات مونږ ډیفینیشن وو. تعریف معنا څه ډیفینیشن چې انګلیسي کې ستو دا هر یو شی ډیفینیشن شی په جنده پسې په ډیفینیشن باندې چې علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقص والزوال. علم علم مانا پراپر ناون دی. علم مانا سر پراپر ناون دی. لذات دا آغا انتیتی دوسر دا آغا انتیتی دا آغا ذات الواجب الوجود چی دا آغا اگزسٹنس لازم دی. دا آغا وجود سر دا زما وجود لازم ندی فمانا دنیا بادا نا را پہروانا. صحیح. مخلوقات کی بچی آنا دنیا بادا نا او نا پچاروانا. صحیح. نو دا الله ذات دا لازمی دی چې وی به المستجمع لجميع صفات الكمال د کمال ټول صفاتونه چې دي د ذات کې هر ټول صفاتونه جمع دي. د کمال او د پرفیکشن څومره صفاتونه چې دي؟ د کمال معنا پرفیکشن. د پرفیکشن ټول کوالټی چې دي د بدر ذات کې جمع دي. المنزه عن النفس او دا ذات دی چې دې پاک دي صاف دي منزه دي علي نفس د ډیفیکټ د سره د ډیفیکټ نه او زوال او د فنا نه دي ځان کې ډیفیکټ راځي نه دي فنا کې مرګ راځي نه فنا به راځي نه به راځي نو دا اساس تاسو د عربي کې یاد کړئ چې کم از کم د ډیفینیشن ورته معلومه چې د الله د لفظ د دې مونږ ډیفینیشن څنګه کړو علما بالذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقص والزوال صحيح نرا تو بدل وی کا اهم خبر ہے تاسو بلار دی وړو نو بوت نه بیا د الله معرفت او پیژندګلی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ایمان د پاره دا لازم ده چې الله به پیژني کله چې توه زمو خدای باندې پیژدل خپل شوق دي چې ستې پیژنه نه څنګه کوي امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې پر جمله څنګه یعنی اجمالی طور اجمالی طور ته خدای معرفت او پیژندګلی لازمي ده نو سر کے ذات دا اللہ دے آگے تک سنونگا آپ پوچھ لکی کہ کی گئی بلے پاکو تو مجھے علم درہ صحیح نعمان صلی اللہ علیہ فرمائی کہ یہ اس کو صفت نبی پاگی یہ پی جنزل ضروری دی نمبر اول دے موجود دے دخپل ذات دو وجہ دے موجود دے دخپل ذات دو وجہ مونگا موجود دے اللہ دو وجہ چکر اللہ دماغ وجود کے سرنوں کے ذنوں چکه له فیصله کې دې دي نه دي صحیح په فکر کې نو نه دا نه لکه چرګ نه مستار بنشي صحیح یې سارګي نو په سارګي کې په سارګي نو چرګان باندې ورته مری دا معنی ده چې چرګ باندې وې نو سارګي که چرګ دې کې نه سارګي کې په سارګي دي دا ګوره کوم پښتو کې دا په مسله پته ولګي چې کوم پښتو ستاسو نه دی راځي اجازه نه تا ته نه دا سلامت او نن دا څه نه ده چې په پاکستان ته ډېر ځم زما په خپل سره وابستګي مزه ده صحیح زه ها وینه ده او یان زه دا په دې خپل قومیت راځي ها صحیح ده نه ها هغه د دې پاکستان د پښتنو د علمیت د دې چې دې له یو نه زیات څه کوي نو یو خدا چې د غزاد الله به موجود ته د خپل وجه نمبر دویم دی د همیشه دی همیشه به وي عربي کې ورته مونږ وایو ازلی ابدی ازلی چې همیشه دی ابدی چې همیشه به وي انګریزي کې ورته وایو ایټرنل عربی کا کسو ایٹرنل ایو اللہ سے نو ایو اللہ سے مانا دا چی او زمانہ بدا تیرے شو چی دیا نو خو اس تطمی گیا نا دا خدای ذات پان خدای زمانہ بی رشو چی دیا نو نو دیا سے دسو نا ایٹرنل انگریزی دوری کے ایٹرنل صحیح او قرآن والا لفظ استعمالی بھی ایٹرنل لپارا السمد قل هو اللہ احد اللہ السمد او ایو پیغمبر چی غال لا دے چ الله دې د ابو صفات په داوی جواب کیږي صحیح لکه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دا زمونږ شیخ سره د مالې وړې راځي په هغه سره سره په خبره خبرې کوي هغه وی دا د مکی کافرانو د دغه پرې ځان نه وي نو دا د ارتو په حضور کې کوي پیغمبر علیه الصلاه والسلام نو ورته راځي نو ورته وی دا چې الله الله کې د تطلاب سوکته مور سوکوا زوی اسو کے وعدے کرے کنے نکڑے دس وقت دس ریدو سوال وایا سب کہا نو اللہ تعالیٰ جواب ورکو دیو ارتوی پہ ہمارے سلام تھا وے مو کے تو بیاد رفی ہوا ہے سیو ورد بیاد رفی سوانے رہتا ہوا ہے ہسٹری رہتا ہوا ہے اصلیت رہتا ہوا ہے بائلاجیکل ٹری رہتا ہوا ہے نو جبریل رہا ہے وے قل ہو اللہ دیتا ہوا ہے او پیغمبر چیغا اللہ قل هو الله لذا وجه الله يرغب هذا الجواب داخله ده مقام استنجولا مو ده برجع بس ستون ستون ده ستون جولا دي اس كده تا تا هو چې دې ستون وعده کړل کې کوي نو ته د مو طالب کیږي کیږي زماده دی شیخ ماذ الله او خدای دی صحیح او د دې سوال جواب څه دی قاضی صاحب دا برجه دا جماعت دی یعنی د دې څه سره تعلق نشتا مله کړه جواب ورکې دا تاسو کوم سوال کوي دا خدای مخلوق سره تعلق دی څنګه د مخلوق سره خالص سره دې خبره تعلق نشته نو بس دغه واضح جواب دی هو الله اے الله بس دغه جواب یعنی تاسو په دې الله ځان پوي کې نو دې سوال جواب ورته په خپل باندې شي نو پته ولګی دا چې په الله نه پوي دې څنګه پوي دا کې کوم سوال نو ته یې قل هو الله دې توایا چې هغه الله دې صحیح او مزید تفصیل ورته په حد هغه کې یو دی او ورپسې یې فرمایل الله الصمد چې هغه الله هغه اترمل دې ازلی ابدي هغه اترمل ازلی نو چې کوم ذات ازلی ابدي کوم ذات ازلی ابد نام کې د تناسل تصور نه دا د ایجاب ټیکنیکل جواب ورک چې کوم ذات اترمل دې نو پاګه د تناسل تصور نه اگر جنریشن تصور بیا نه ځکه جنریشن خو هغه څو واړي چې څوک بنا کیږي چې زه مقدمه کوم نو څوک به ټو کیری آن مای بزنس صحیح او ټو کیری آن مای نیم او ټو کیری آن مای ټایټل د دې وجه په تنو وطن کې چې نن اولاد یې کوم څه وایي میراث څه وایي تاسو میراث وایي صحیح حالانکه زما نیکه وړي راځي په خبره کوله وې دا زوی سره جنت نه پوښي بلکې د زوی مقابله کې لور زیاته خدمتګارې تاسو څنګه د لوی مقابله کې لږ زیاته خدمتګار یا موټر فرېډر تعلق دی صحیح خدمت تعلق او احترام تعلق او زمو په ځاني صحیح نه ها دا له خوې ده بل نه نه به د لوی سره جنت ته نه ځي او یو غاړي سره دغه چې مرګ بعد نه ژوند دی غاړي سره څه پر چې مرګ بعد نه ژوند دی دا کومه نفر کې دی جیسا کہ د نظر کې لري کې اجنس کې لري نو بس کوم د څنګه نارینه اولاد یې بچی خړل پات شي صحیح ده کله چې دا خو چیرې ته کېږي هغه اور دی هغه خپل نه دی سترو نارینه کې نو د اجنس کې لري نن په دې نه سره مد دا څه ها په تبله ده دا څه دې کوم جوړ کړی ها نو ګوینډا چې د الله تعالی د ازلیه بدی دی دریم دا چې دې هیڅ شی ته احتیاج او حاجت نه لري او هر شی ته حاجت لري انګریزي کې مونږ وایو چې هی نیډز نته ایوریثینګ نیډز هی او څلورم چې دا الله دی اونلی کریټر اف دی انټایر یونیورس دغه ټول دنیا په یوازې ځان خالق دی د ټول دنیا په یوازې ځان پیدا کولو نه دی د پتی کې نه نه هیل نه دی اوسه چې اوسر مګر چې په کې نه دا کړی شو کې دا غړ بشد نه پیدا کا دا وړه به تر نه پیدا صحیح یا هیڅ کې یا دې دا غړ بشد پیدا کا وړه ورته سره کې صحیح د آسمان پیدا کم مکاو پیدا کم دا غونو پیدا کم دا سمندر نو روان کم دریا په نو روان کم دا وو کم هیون دی باډی دانور سپو مای دا ستوري دا پلانټ زبرای ستریش کم تاسو دا چر بیک بریک شو دا تاسو کولای نه دا د ټول کائنات په یوازې ځان خالق دا نمبر 2 سنورو نمبر 3 دغه د ټول کائنات ایک یوازې مالک دی او حکمران دی نمبر 5 د ټول کائنات د ضرورتو پرووایډر دی مونږ یو تر ازه کوي سوې تر ازه نمبر 1 یوازې د عبادت استحقاق لري نو بچا عبادت حرام بچا یو سجده کولو شرک دی او نمبر 3 یواز دنا به حاجات ورته شي حاجت بچانه غواړي یواز دنا به غواړي په افغانستان کې به نګو یا مرشا بابا ته چې دوی راغلا کا یا دو کار را کا یا وادر را کا یا جاب را را کا نو په شمال کې سب څه کوي صحیح نو بس په دې حواله باندې چې الله دې وکړي جنت ایمان دې والملائکۃ فرشتے یسبحون بتسبیح و بحمد ربہم سر الحمد پروردگار اللہ و یستغفرون ابخنا فانی لمن دا چار پارا فر ارض جسم کے کنی من المؤمنین تو دا فرشتے نو سقید مراد چې دې بخنه غواړي هغه چا لپاره چې زما کې دي خو چا لپاره من المؤمنین مؤمنانو لپاره چا لپاره مؤمنانو لپاره چې الله دا مسلمانان وبخښي صحیح نو موږ اسلام باندې پاره وړلې فرشتي را مفت دعا غواړي غواړي چې الله دې موږ خلې کړي نو لا اله الا الله محمد رسول الله سوره مؤمن حمیم المؤمن مدینه بصره ده مخ آیت نمبر وو تر الذین کفان یحملون العرش پیدا مو الذین فرض یحملون العرش چې اغل عرش نیولدی یحملون العرش معنا باروی عرش یعنی عرش نیولدی ورته فرشتي دي هغه فرشتو ته وایي کروبیین کوم چې د بلای عرش نیولې کوم فرشتو هغه څه وایي کروبیین کاف را واو با یا یانی الذین فرض یحملون العرش چې څوک نشي عرش نیولدی دی او من حوله او هغه فرض چې چا په د عرش دی یو هغه فرشتي دی په کوم چې د الله عرش د سنې دی ابل عام باندې چې چا په ولاړ دی عرش صحیح دا پروتوکول دی دا پروتوکول دی الذين فرض يحملون العرش يغني ولد العرش ومن حوله فرض جابر العرش الذي يسبحون بتسبيح وي بحمد ربي وسند حمد پروردگار ذي هل تقدر ذكر سبحان الله وبحمده دل جب ذكر في فرشتة ذكر سبحان الله وبحمده يسبحون بحمد ويؤمنون به او ايمان ذات الله تعالى باندې ويستغفرون ابخن غواړي للذين اجر بارا امنوا جي ایمان راوړي انت ما تاسو ته الله تعالی وي استغفرون لمن في الارض بخن غواړي اجر بارا جسما کی نو چر بارا وي مجاهد بارا فرعون ته بارا نزل دې ايت هغه واضح ويستغفرون للذين امنوا بخن غواړي اجر بارا جي ایمان راوړي دې ربنا سجو ربنا ربنگا وسیت کل شیئ وسیت کل شیئ تا انکلوڈ شوئے تا انکلوڈ شوئے شامل شوئے فراح شوئے وسیت کل شیئ تا شامل شوئے ہر شیئ با رحمتا و علما دا رحمت پہ اعتبار او دا علم پہ اعتبار یہ مخلوق کی ہر شیئ ستا یو گون رحمت و سر شامل دی پا مخلوق کی ہر یو شیئ دا ستا په علم کې ربنا و رب زمانگا و سیت کل شئین تفراخ شوئے یعنی شامل شوئے کل شئین هر شئیتا رحمتا دا رحمت پا اعتبار و علم او دا علم پا اعتبار فاغفر بخنو کی للذین کسانو تا تابو نو تاب توبہ دا توبی لغوی مانا دا رجوع کولا دا توبی مانا دا رجوع کول دا د ګنا نه بعد د عمل تا ندامت او پښیمانۍ ته موږ توبه وایو دا کی معنی هم دا ده چې سړی د خدای د قانون وایلیشن کړی دی خو یو ټن کوي الله تعالی دی ورته توبه وایي صحیح وایي فاغفر للذین بخنو کیا کسان تتاب او کیا رجوع کړی دا الله تا واتبعوا سبیلک اتباع کړی د لارې سره وکهم اوصاف دوی عذاب الجحیم دا عذاب جهنم نا ربنا او رب زمان کا واب جنم داخل کو دوی جنات یادن باغنو دا دائمی اقامت دا عدن مانا everlasting stay دا عدن لفظی مانا دا سب everlasting stay وادخلهم داخل کے دوی جنات یادن دا دائمی اقامت باغنو دا اللذی وحدتهم آغا باغنا چتا دوی سر وعدہ کرے ومن صلح من آبائیم او آسوکم داخل کے جو صالحانو من آبائیم دفتاران نکانو دوینا وزرد وادواجیم از جوڑو دو دوینا جان سپاوسس خاون بیو که خزائی زکا زوجو در کامل ورد پارا بیوی در زوج اطلاق پا خاون دو خزائی دوار دو دوینا وازواج مخذ او قرندان د دوی او ذریات او اولاد دوی انك انت العزيز الحكيم يقينا انت العزيز لو عزتنا لغلبه تقول لو عزتنا نستوي غلبه ده عزت نه قوت وي ده عزت نه قامت او ریسپیکټ وي نو درې معنی بد عزیز یا ساتي عزیز په درې معنی یا ساتي الاك انت العزيز الحكيم انت عزت والے قوت لري غلبه لري ریسپیکټ لري الحكيم حکمت والے او هم سيئات سيئات ضمان سيئه بد عملات وي سيئه عذاب وي وقيم السيئات او صاحب فرشتي دیشمن کی دعا کی چونګلا دی دنیا کی تو پیغمبر اسلام امتیانو لپاره اون دعا غانی کی نبی معنا د کہ هم سيئات دا چې او الله د محمد رسول الله دا امتیان د بد عملو نه وساتي وقيم السيئات دا مؤمنان څوک دي د بد عملو نه وساتي صحیح او دا دعا شامل اخرت ته هم شي نو د وقيه السيئات ولې د عذابونو نه وساتي وقيه السيئات ابد ساته دې ګنا نه دي دنیا کې وقيه السيئات بد ساته دې د عذابونو نه اخرت کې ومن تک السيئات يوم اذ اسوچ دا او ساته د عذابونو نه يوم اذ په دغه ورځ د اخرت باندې فقط رحمتا نو یقینا تاسو باندې رحم وکړو وذالک عذاب بچاو دا لَهُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ دَارُ الْكَامِيَابِ دَتَ بِرَاو سِتَر دې په پښتو پرشتي دا بخانه غوړي د اهلي ایمان لپاره ورنه آیت د سورې شورا کې راغلی و یستغفرون لمن فی الارض چې دې بخانه غوړي هغه چا لپاره چې زمکه کې اومدي نو په ځما کې قبول جالو په ځما کې قبول لهو په ځما کې فرعون نو هغه لپاره هم بخانه وتا صحیح نو ما بشری دې تشریح کړي آیت نمبر 1 د سورې حامیم المؤمن پتاو لگے ویستغفرون ابا خمی قوالی لمن آجار پارا فی عرض چپسمک کری مطا سوی دلات رسر یو کہت من المؤمنی زمک کری یعنی مؤمنان زمک کری یعنی مؤمنان علا خبردار ان اللہ یقینا اللہ والغفور دے بخنک دے الرحیم رحم والدے والذین آکتان اتخذو جزین اولی دی من دونی بغیر بغیر دا اللہ اولیاء اولیاء جمد ولی اولیاء جمد ولی دا لفظی مانا دا ولی نغل سولی دا چید لفظی مانا پا اعتبار بانے من سکین دا یو کامن ورد لفظ مشترک کوئی ورد دا عربی لینگویج پا اعتبار بانے کسو لفظ مشترک نو لفظ مشترک آغا لفظ دے چید دا یون زیاد کی معنی لے لفظ مشترک کامن ورد آغا ورد دوئی چید دا یون زیاد کی معنی لے نو ولی پا مانا دا دوست ولی پا مانا دا محافظ پروٹیکٹر ولی پا مانا دا کسٹوڈین سرپرست ولی پا مانا دا حکمران دیو انتا سر تو واجی سے گوائی یہ ولی کم کسی آنے برای چی سوائے ولی واجی سے نو ولی پا مانا دا حکمران او ولی پا مانا دا رازدان ولی پا مانا دا رازدان اولی پا مانا دا مشکل کشا پا مانا سا پا مانا دا مشکل کشا جو ریمون گوڑی تی کلتیس نو دا صفت یواز دا اللہ پا میٹا فیزیکل ورڈ کی دا صفت یواز دا اللہ دا اللہ نا علاوہ برسک مشکل کشایی و حاجت روائی و مقصد برانی نشی کرو دے والذین کسان اتخذو چی جو کری دی نیولی دی من دونی بغیر دا اللہ نا اولیاء مشکل کشایان در دیتا کا اخیر معنی بہت دا بغیر دا اللہ نے بندے پر مکلی سن مشکل کشایان نو دے پر اکبر مکانو کا اکبر خدایان درالن دو مشکلات کی زالے بیتے ہوتا یا بیتے ہیں مقاصد کے مقصد براری ہوتا مقاصد کے مقصد براری ہوتا زمان واجنے کی نبوتا ہو زمان بچینے کی نبوتا ہو زمان جاب نشتے نبوتا ہو تو مشکل کشایان صحیح اللہ حفیظ علیہم دا حفیظ دو معنی یو معنی دا نگران اللہ حفیظ علیہم اللہ تعالیٰ کو دینی گرانی کئی او دا حفیظ دو معنی اکاونٹر حساب دان یوسف علیہ السلام چکر حکمران رہو گستو تو وقتا پتا ہو لگی جیر کی حدیر قوحان سرے تو خوب تعبیری ورطو وقتا ملکو دونی بھی استخلص کو لنفسی تو بادشاہ بھی دغه سره په جیل سره وځي ولې په مدینه کې جیل کې چا چولې ولې استخلص کلی نفسي چې زه خالص کوم ځان د پاره موږ ورته سپیشل ایڈوایزر وایي خالص کوم ځان د پاره مشیر خاص خاص مشر اجعلني على خزائن الارض استخلص کلی نفسي چې زه ځان د پاره خاص مشاور یم صحیح نو دا خاص مشاور کې وي نو ریسپیکټ کوي زیاتې پاورې اسني اته څنګه ورونه کنه صحیح دا سپیشل ایڈوایزر ټو پرایم منسټر کې وي ها نو هیڅ دې ویل نه څه شی ورته نه صحیح اوسې صلی الله علیه وسلم معاذ الله دغه نه کوي غنو چې دما په ګاډي جنډې انو دما په وینا باندې شکل کوي په ځای باندې صحیح دما په وینا باندې خو د نور نه سوري تکی نه د مشاورې د مسلې صحیح نو یوسف علیه السلام چراغ او دوه دا خبره خبره وړاندې کړه چې زه غواړم چې تاسو سپیشل مشاور کړئ صحیح یوسف علیه السلام ورته نه دا کار نه وي ته څه کې وی جعلنی علی خزائن الارض وزارت خزانه څه غواړم ها په وزارت خزانه صحیح ټریجری ټریجری دا کار زه وزارت خزانه غواړم صحیح سنتر او د دې په بریښنا کې ورته وي څه ورته لارډ اف ایکسچیکر ها ایکسچیکر لارډ اف ایکسچیکر وزیر خزانه ته یا سیکرټری فار ایکسچیکر نو یې ما سیکرټری فار ایکسچیکر ځکه نور ټول وزارت نه دي او وزارت خزانه ته نه ځي وزارت تعلیم والا وای وای موږ سونو نه جوړو نو یې سمجھی کی جاتا وزارت خزانه ته هغه یې پولی کې چې موږ سره ډېر مانو مشتا به کنا په لوکې سټې به نه مانو صحیح یو بل وزارت والا او خپل میمان وزارت صحت والا هیڅ منسټری نه کی وزیر خزانه یا سکت خزانه اپی لیکن دی چه دور شیع نیستا ہے او وزیر خزانه او شیع دور دی ها سو کم وزیر خزانه ندا خزم اللہ تا بغانی بیگرک مسلط دیا جائے خیزر تجیو دارا آرمی سرنو بیشتر ویتالا جعلنی ارنم یوسف علیہ السلام و سلام حضرت دالا مز استعمال کرو وی اجعلنی على خزائن الارض انی حفیظ العلیم اجعلنی على خزائن الارض ان نرد الحفیظ دوما یوسف علیہ السلام ورده ما دو وزارت خزانه راکا او زدگر دا دیمان کر چی انی حفیظ العلیم جو خود بہترین اکاونٹنٹ ہے دا حفیظ جو مانا دا بہترین اکاونٹنٹ ہے از دور مادرہ مانا ہے دارا چی انی حفیظ سسا تنزن کے پھر دیکھ با خیانت نہ کیجئے دیکھ با یو بیسی خیانت نہ کیجئے علیمون ماہر یو پر ایمان بانے پھر انا وزارت خزانه بانے بچی ایم دائر سڑے نمبر اول شاہ خائن بھی نمبر وین شاہ پیسے کا دوئی بھی کری بیارا بغیر بھی نہیں خائن بھی تو خوب بھی نہیں بنا صحیح آگو سبا بڑھا خواہ آگو سبا بڑھا خواہ آگو بل گیوارا کا روش دینا او سلطہ پاپار جنہ کی خرق جمان کے ویاسے بھنگا غر وزی آدم وہاں پس روڑے والذین اتخذوا من دون اللہ آکسان چنی ولیدی من دونی بغیر دا اللہ را اولیاء مشکل کشایان اللہ حفیظ علیہ اللہ تعالیٰ حفیظ غلیم حفاظت کے ان کے لئے تین نگرانی کے ان کے لئے اور دیں اکاؤنٹس کے ان کے لئے اللہ تعالیٰ جو دی حلی اور شیئی سپوٹی کے کام رائے کر تر دی پر تر ویب سائٹ اور کے جائی ہر میرے کا اس ایک اندائی کتا نکاؤنٹ کی دی صحیح اور دی کلیلے مانا ہوں دارا چی دا اللہ نے علاوہ کل معبود میں کریں خود اللہ نے علاوہ کل سن مشکل کشاؤں میں کریں شیخ باغدین زکریہ برطانی رحمت اللہ علیہ توحید باندې ډېر قصیده لیکلې ده توحید باندې کلمه باندې چې لا اله الا الله معنا نو دا ځوړې کې لیکل شوی چې یقینانم دریال یقینانم دریال چې دا ما بو د الله یقینار دریال زما دا یقین چې دې دنیا کې سوا الا الله نه بل معبود نشته یقینار دریال کہ لا معبود الا هو ولا موجود فی الکون الا مقصود الا هو کائنات کی برشے موجود ہی نشتا دنیا کے بچے یو ذات اللہ رچے موجود دے صحیح تو اس نے خدا اٹھوڑ رسی موجود دی تو دا خدا نگی سبا بنی یو سڑے نشتا سبا نشتا دا دنیا نشتا مطلب سبا خدا ہو خدا تو وزا نشتا صحیح تو مشکل کشا یو آدھے اللہ چاہ مقصود دے معبود دے مسجود دے مشبود دے والذين اتخذوا من دنيا كسان جنولي دي بغير دارانا اولياء مشکل کشاو کا سادا اللہ اللہ تعالی حفیظ علیم نگرانی کون کے رضی بانے وما انت علیم بوکیل او پیغمبر تعالیٰ سکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو گو ہر یو سڑے چې هغه دینی فکر لري او دا غواړي چې مخلوق ته خدای هدایت ورکړي، نو چې هغه مهنت کوي او هدایت نه نصیب کیږي، هغه د ریاکشن او د عمل ځای نه وي، هغه تکلیف رسي. اکثر تکلیف رسي پیغمبر اسلام وسلام په دې داسې غمژن ناست، خدای چې زما دې تګودو کې کوتاهي نه کوي، ګولې نه کوي، څنګه د خلکو جهنم ته روان دي؟ صحیح. نو پیغمبر تعالی تعالی ما انت علیه وکیل، دا خو ستاسو بدایو په خبره وما انت علی او نیت علیم فیمان دوی بانے بی وکیل اٹر نی، وکیل اٹر نی ہوئی چیتر دوی دی ایمان اٹر نی ہونے چی خامقا بدائی مسلمانے تا اقبل دیو دیو کلا پیغام دیور کر میسیج دیور پاس کر او جدان ہو کر یہ دے میں لون ریگی دوا انما علی گل بلابو و علی حساب بل دیو اللہ تعالی و اشتاکا میسیج کنگر بول دی اشتاکا کیوں میسج کنوے کو دی پیغام دی ورکا خبر دو رسولا بس دو رسولا سکتا وما انتا علیہ وکی وَقَذَلِكَ عَوْحَيْنَا إِلَيْكَ عَوْدَارَنْجِ مُنْكَ وَحِقْرِيَتَا تَا قُرْآن تَا قُرْآن عَرَبِيًا فَا عَرَبِ جَبَكِ تَا قُرْآن فَا عَرَبِ جَبَكِ بَلَّا إِلَّا تَلَا فَرْمَائِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ الله تعالی وی ما هر قوم ته پیغمبر چې لګل دي دا مې دا وی په شب نه لګل دي، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو بلی مخاطب شو دا دوی عرب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولی مخاطب فاست ادریسز دی ور عرب الله تعالی وکړه کتاب مار مې ورته قران عربی ور نبی او در ترانسلیټر ته ورته صحیح ترجمان کړی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبارو کی اشتہار اور ترجمان تو کہا دے یو لاکھ پنزوز پر ڈالر پر کان پڑے وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دَارَنْگِ مُنْ وَحِبْنِ اَتَادَ قرآن قرآن عربیاً عربی جبکی لیتن زرا چھتو آمی ورکی یہ تم سے رکھے بدائی آسا دے کی تنبیہ ہوئی ہے دے انذار مانا ہے تنبیہ ورکول انذار مانا ہے سب تن تنبیہ ورکول ہے باو جی ڈائر کانسی کنچ دا دے رائم کری چھتا تاس سکوئی دے دے گوڑے انجام کار دا جن لیکن ماں تاس کا مثال لکڑو چھتا انذار اور تنبیہ مانا دا دا جو سڑے پہ یو شاک نام دے ہوں آم شاک کٹ کے پہا رہا دے صحیح تو انذار آمد ہوتا ہوئے ریو دے با سر بدے ماتی یہ بڑے سکھ ماتی کی بڑے لگر کی دوں جدہ صحیح اس نے سارا مدہ کا تریٹ کنا ور گئی دے کوئی نہ پڑے نو ولا دے سر پاتے ہی دے ور دا اکی میں انجام صحیح دا دوران دی گئی چلا کم کار کے کم شاہ پائے نہ تے چکٹ کے اندی انجام بسی وا بن دی پورا کر دا بلا لا دے دے میں کہ سبا چ لا دی کہانی دی او کسر نہ لگے پر کہانی نو بس رکی ختم شوے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کافر تے تگے اطلاع ور کولا چلا مکمل روانی اجی میں انجام تبعی دا نری تو ایک انتظار پھر سو انذار او په انذار کې د شفقت ماده پرته په انذار کې د شفقت ماده پرته او په ګټ کې هغه د غصې او د انتقام ماده پرته پیغمبر ته چاته په غصه نه چانه انتقام وسته د شفقت په بنا باندې الټیمیټ رزلټ ورته په ستار دی عمل الټیمیټ رزلټ څه دی لیتون زیرا ام القرآ دے دپارا جتا انزارو کے وارنگ ورکے ام القرآ ام القرآ دا چتا وارنگ ورکے چاہتا ام القرآن نو ام القرآن کو شہر دے شہر تا وارنگ نور کی گی دے دا مگارا قد مجاز دے لے تنظر اہل ام القرآن چے دا ام القرآن اسی دن کو تا وارنگ ورکی دا چاہتا دا ام القرآن اسی دن کو تا وارنگ ورکی ام القرآن دار مجھے معظمین ہوں گی لفظی مانا دا ام القرآن دا شہرون مور سشے دا شہرون مور اور ٹیکنیکل مانا ہے دا سنٹر آف دی فلور دا مرکز دا عالم بیت اللہ مکہ موظمہ کی دے دا فیزیکل سنٹر ہوں دے سپریچوال سنٹر ہوں دے سب اللہ خان اللہ تعالیٰ دے نیسا رمض آیا آپ کا سپریچوال سنٹر خود بیت اللہ آلہ دے سوچھے دے بیت اللہ آلہ خود دا فیزیکل سنٹر ہوں دے ڈیٹ لائن او زینت لائن ڈیٹ لائن او زینت لائن او میگنیٹک لائن دری والا دے بیت اللہ لاندھ کی دا سائنٹیفک ریسرچ کی صحیح ڈیٹ لائن کو بلیو اس کے لئے اخو بھائی فورس قبول کر رہے دنیا میں تو کہا ہوا خاصو پر پاور ہاں سلطنت برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوتا جو زمانہ ہو برطانیہ کا حکومت کے نور نہ ڈوبے جائے پٹرول دنیا حکومت سما کا روانی ہاں ڈاکٹر دنیا کا نګین باندې و صحیح نو په یوه ډول وروډو شنو بل سره راځه او هغه دای نګین باندې و نیو دا به د سلطان د برتانیا د مطابق د سلطان د برتانیا په صورت غرو نه وي صحیح اګه ما په خاطر په نور راخینه یو سمانه ده چې نور په دې ته نه اوس په نور راخینه نور کې او صحیح نه او دغه پاور صحیح او ګلوبل اجلاس او مینه کېده چې ډیټ لاین ډیټ په کوم ځای راغلی نه یې ګری صحیح ګری نو بس ای پاور او سوپر پاور چې څوک یې هغه یو خبره وو مانه دا ان نشي غلطو چې نه تر ډیټ لاین دا بیت الله لاندې دی شه مګنیټک لاین هم بیت الله لاندې دی مګنیټک لاین په پېټ کې چې په توګه نما کې مدیره ته شمال دی پرته شمال لا تر دی په توګه نما کمپس صحیح ددل هغه مګنیټک لاین په دنیا راځي د دې وجه مکه موزمه ده الله تعالی هم القرآن وی سنټر اف ګلوب دی او دا سنټر اف ګریویټی هم دی چې سکر مرکز څه دی ساينټیفیکلی مکه موزمه وکذالک وحینا الیک دارنگے موږ وحی کړی تا دا قران العربی القران عربی جب کې وکم زرا دې د پار چې تو وار نه وای کې انکار کې ام القرات اسو غنو دوسی جن کو دو ام القرا او دې مکی موزمه والا تا دور کا دې ته امیین وای سوی وته امیین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته امی وای سوی وته امی دا نسبت ده ام ده نسبت ده سده ام ده چه کل ده شعر نم مرکبی ده دول ابدونه دا او دوری که چه ده شعر نم مرکبی ده دول ابدونه نو ده نسبت ده پارا همیشه ده آده رون بنای حصا استعمالی بی دویم اٹرا کی رون بنای حصا استعمالی دویم برا کی زمانه کلیم ده لاحور زمانه کلیم ده لاہور نو که ذکرې تزان منسوبو نو زما فضل الله لاہور دی دا خو یو لفظ دی لاہور د دوه لفظ مرکب نه صحیح یو سنگل ورډ دی صحیح نو زما فضل الله لاہور نثار احمد قندهار نثار احمد قندهار او یو سړی چې جلال آباد دی جلال یو لفظ دی او آباد بل لفظ دی نو موسی رودین دی چې سلطانو یې پلانې جلال آباد دی لکه نن دې وګيږي هاي پلانې جلالي حيات جلالا صحیح ده یا زمون په هغه آباد دي او دا تر دې پلانې حیدرآباد دي هاي پلانې ده لانی هدي اسم القرا دا د مکی موظمه نامه ده نو که مونږ دا وایو چې محمد صلی الله علیه وسلم ام القروی صحیح ام دا دې په لفظ ده بلغه وګته نو محمد الامي محمد الامي دیو د امي معنا چې دا ام القرات منصوب دي مکه موظمه ده او دویم د امي معنا چې د اسماعیل علیه السلام نه وروسته د خدای پیغمبر مو کړه آسمانی تعلیمات مو وکړه د خدای پیغمبر مو کړه ها نو څنګه مو وکړه پای آسمانی الهامي تعلیمات مو وکړه الهامي دین مو وکړه دنیوي اعتبار سره ډیر لوی تعلیم یافته خلک الله دوی دغه نه باور خو د مکی والا مقابله نه دیو چې موږ قران نه منو الله تعالی ورته چیلنج ورکړي چې وین کوڅه پیره به ما نزلنا علی حبنا فاتو بصورت من مثلی وذو شهداکم من دون الله ان کنتم صادقین کلا قران د خدای کلام نه مایدا خورټ کړه کړه کی دغه نه مقابله نه کوي صحیح او دغه ماهرین ته تعلیم یافته د شهدا او وذو شهداکم یا علماکم فل ماهرین راځه په څوک راځه په ماهرین لیکوار راجب کې چې د قران مقابله وکړي او دې د مقابله عادیان د دې په نسبت د وکال بازار هیڅ د مقابله نه پاره کیږي وکال بازار باندې مقالو د شعرونو د غزلونو د نظمونو د لټرسي دغه مقابله وو نوبل پرایز دی ورته صحیح اوبه هغه به ځار پرای کیږي ورته تاسو صحیح خبر دې کړل دا یو تایید او دریم تایید چې مکی والا لټک خلک تایید دی چکل او یا کسان غزوه بدر کی پیغمبر علیہ السلام قیدیان تھے او یا کسان غزوه بدر کی پیغمبر علیہ السلام قیدیان تھے نو پدی کی تخلط غریبانان او پیغمبر علیہ السلام بطور پی جندر شخصی اجزاد ہوئے تھے نو اس مجھے دبل ازان معلوم نہیں مرد بل دولا ازان معلوم نہیں تیرے دس ایسی ہے تیرے دس ایسی ہے تیرے غریب سا ایسی ہے تیرے دس آلت ہے صحیح سیبتا خان تو پتا نہیں سیدہ خود آزم بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری زبر تر کې په خپل وجه دې نه خبر وایي دا نه زره مطلب له خلکو خبر راځي ماشي سلام ده دې تعلق لري دې دوه دې وره دې دا ځان تقریبا دا خبر ته وایي دې ډېر بسم الله څه باندې وزر به څنګه درنار د ضرور مرلان د تبلیغاتو په بیت ډاکټر هغه د خلکو لپاره استفاده کوي اده دې له قرباني ده خو څنګه افغانستان خو تر دې له قرباني کړه شته نه اوس د کلیا کې یو هسپتال جوړ شو او د خلکو غریبانو د علاج کوي چې دا هغه یې دام وستشته چې دې پرې ګولای وره شته نو یې څنګه له قرباني کې ځخه کار نه کوي تر دې به صادق پاتې شي ها دغه نو مابقا څو وخت هلته دغه وخت شي هغه څه چې څه په دغه کار خبره او دغه موږ په خربوزه خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکړتای ته باندې شیر شاه رنگ پکړتای د شیر شاه رنگ پکړتای وکذالک وحینا الیک قران العربی عبارا به موږ وحی کړی تا دا نو مطلب څه و چې څه دوی بدل او یا کسان چې کوم کې دي چې نو غریبا پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم قریش وکړو غریبا را پیژند پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم چې یو بڼی کې دي نو هیڅ رول او لا نو ولې نه پاره چې کیپټن سره خپل ځان د افوار سره بس جګی کې دي امر وکړ څه نو حضور اسلام صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر عمر راغوست زکه دا ډوډ وای ځان د حضور اسلام صلی الله علیه وسلم ما من نبی الا وله مشیران من فضیلان من آل السماء ومشيران من آل الأرض فأما وزيلايا من آل السماء فجبريل وميكائيل وأما مشيلايا من أهل الأرض فأبو بكر وعمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأمبال السلام وي هر پیغمبر ده خدای فرشتون دو وزيلان ورکلو او ده قول مرکرون والا ادوا مشيلان ورکلو فی زمان دو وزيلان فرشتون کی جبريل وميكائيل دی او زمان دو اعد وزيلان زمان صحابو کی ابو بكر وعمر حضور صلاة والسلام ده خصوصیت وزيلان ورکلو احاو مسئلو جوه دی سر مسئلو کنه نو دا خو احاو مسئلو چه دا ویا کسان تو مدینه اٹیم کرده پس آلام رکنه دیسه کسی خس با پس آلام جیس دو بیر رکنه نوی جوز دی سر بسکر نا دی او بکر بیر اتنا دی او بکر آوی جی پی دی سر سو او بکر بیر اتنا فتر تن دیر نیک سر اٹیر رحم دل سر جارا جیوی دا خو روز من کسر نسی ایک پردی سر سو تیس دی روز من کسر نسی دا غاز امن ملي د خالد امن ملي د احمد امن ملي صحیح څوک موګاګان د سپیډ کې خدای واري د نن راغلي موږ مړای موږ باندې پکې کړو خو یار د دې څه کوم ټول نه دي زموږ کزن دي نو کې چې که سام په تر ټولو زما بشار نه دي جبري صحیح نه د عمر رضی الله تعالی هغه ته ما دا ترای ابن خطاب عمر ستا سره نو د عمر رضی الله تعالی نه چې خطاب ته باندې هغه جاندار سره هغه ټیک سره د واشه نو چې عمر الله عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارطول ناس حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ہا ولائے هم الذين اخرجونا وقاتلونا واغاروا علينا دا خلق دی دا بلا رضی اللہ تعالی بے خو کی کو پڑے ٹوڑو پاگی دی بے راستو دا عمر بن ناس دی بے خو کو سروٹ کو سو صحیح دا اغه خلق دی چې بو کی التم کی خبر راو سی بو دی کی مجبور کی بو وسه خار پر و زر دا مو نہ ماکی را پسی دا دی دی نالت عمر رضی اللہ عنہ تو ویجی دا ما رائے خدا دا چی بس دیتا یو آرام شیم اگر لگ موجود ہے سلا کی بدر صحیح نمو بیگی دا تول دا مڑو لو کامی دیکھی دا پری خودو یو دا دی اور دا مرد اگر کمو جاندہ پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویجی دا ما رو دے اگر ناس زین ابن خطاب دا مارا عمر کی عمر شب دا پلار پسائی نہیں دی صحیح دا پلار پسائی نہیں دا مارا عمر کی عمر شب دی تو اس لما دا خدای و دا مارا پیغمبر دشمن دا مارا کم کسی رشتہ نہیں دے تو وہی ایمان ویجی کتی اجازت رکھے جن شروع پالو کی ظلم بے غم رو اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب دو وجدان نے ستوں پر لگا خلاف ادب اپ دے ریسپیکٹ خلاف ہوا اور ویجی نے نہیں تو ہوا دے تر دے عباس اوا ہن رو لے جعفر دو والا نہ ہر دے عباس اور جعفر دا دو والا مسلمان نہ اکی نہ جعفر نہ اکی وی اپی لاس کر رہے علی روڈ دے حضور اسلام دے تر ویو اور عباس دو والا اترو نہیں تو ہوا اس دی بڑا مکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر تو کہتے ہیں ان مسئلہ کا مسئلہ ہے استاد نبی خود علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے کہ خلق کو پہنے کرو اگر میں کہا کہ مت کرو اور پہنے کی کرو کہ کروسی پائی کرو صحیح کراس پہ ہے جب مڑو گئی اب اگر ابن میں جڑو اسی طرح حضرت علیہ الصلوۃ والسلام دور نام دے گئے سڑو اقدن نجربه ان تحذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم خدايك عذاب وركينا ما نرى جسدين خطابا تقابل السبع عشر خو كوي بخي نهو قرطان سو تقوط نشكوله يعني معنى دارا شو وي بخا او الدمر رضي الله تعالى تبعي اسلا تبعي اسلا نوال صلاة والسلام تبعي اسلا اغلا شو يمقو صورا لك يا رب لا تفر على الارض من الكافرين الديارا انسان خبرينا قطع وخصتي لما بستر قبض رجل وی داسی عذاب ولا فکاره چه انسان خبری ده خود چه گٹا خخده هم باقی پاده نشیم نو خدای بدای سوفان داو تا چه چند دا آبادی مبادی جا پتا اڈو بنیاد مبالمی چه خار کرتا ہے صحیح نوصول صلی اللہ علیہ وسلم یا فیصلہ داو کلا چه کم غریبانو وی تاسو موسط چه کم مازارو اید جوی تاسو متفیشی را کوئی علم مبری جو صحیح او چه کم دا مختلف فنون و ماهرانو نغیر ایبی کیولا گولا ویده انصار و لسو لسنو جو آن تبا دا مسلان لکا فن خیر تالا کمپیوٹر در دی لسو قسان تبا کمپیوٹر خیر تالا سریانی جو بدر دی تبا لسو قسان تبا سریانی جو بخیر تحیب رو بانے پوئے گی تبا لسنو جو آن تحیب رو جو نوصفت ہو لگی دا چو مکی والا دنیاوی اعتبار سر لٹ لٹ خرق ہو خود دینی اعتبار سر لیو نیم ان الله تعالى وامنين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا النبي المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارحمنا في القران من رسولنا محمد وعلى نبينا وعلمنا من ما جاءنا وزرت الارض وعلى هذه الارض انها صلى الله عليه وسلم الحمد لله وكذلك اوحينا اليك او دغرنج وهكذا منتاتا قرانا قران عربيا بالعربي جبك عربي جب ما تاسه حكمت بيله شزك عربي جبكي چه ده پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم لنگی مخاطب عرب نو ده امر اسلام کن بنی ایڈریسی سو عرب ده دیو جا اللہ تعالی کلام و سام پا عربی جب اکیور کر چه ده غیر پارا ده خطاب اغفهم اصان کی چه ده وصل خبر اکی جا اغیر مورنائی جب اکی ناغی کسور ڈیفیکل دینیشتا پا مورنائی جب اکوار سر اکیور کر وَقَذَانِكَ اُحِيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا غَرَبِيًا عَدَارَنْجِي وَحِقْرِوْنُمْ تَوْحِقْرِدِمُمْ تَعْتَ قُرْآنًا غَرَبِيًا قُرْآن بَعْرَبِ جَبَكِيلِ تُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى دَدِيدَ بَعْرَى لِتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى جِدَ تَنْبِيوَرْكِ أُمَّ الْقُرَى نو لغوی مانا دو أُمَّ الْقُرَى مُورد شارنو سشي مورد شارنو نو أُمَّ الْقُرَى اصل کی آغاز آغاز شیطا ام وی چکم رائیو انگیستان لگا مرکز ہے سچے نو مرکز نشارو نو ما تاستویلی چی گریوٹی سنٹر دادی بیت اللہ شریف تالی کلک کشیر سکر مرکز دادی مکہ بہت دوویلی یا مکہ دادی گریوٹی سنٹر کے نمبر اول نمبر دو میگنیٹک لائن دادی چی قطب نما کی دو کامپس او نات را دو خیر دا کمپس لائن رائٹ بینید بیت اللہ روان دے در بیت اللہ لاندے روان دے او نمبر درین ڈیٹ لائن نیچرل دا ارٹیفیشل دے گرین بکشل ڈیٹ لائن دے ایسا سے دا ارٹیفیشل دے جس کی لارکی اس کی بینس اب وہ ایسا اللہ اللہ سے وہ تو برطانی والا بتا لائنی گرین بکشل دیر نہ بڑھیک بڑھ دیگی ہاں لندن صحیح نو گرین بکشل اب مرکت کر نو دیو جب قرآن کریم ورطا ام القرآن سیورت ام القرآن او ما تاست ویلی چپا تکمینی فیزکس کی بس اکی نیچرل فیزکس پا نیچرل فیزکس کی مومنٹ سمرا چکی کی دا اینٹی کلاک وائز کی مومنٹ سمرا چکی اینٹی کلاک وائز ایوالی باڈی پلکیار اگر این شکر لگئی کا مجھ لگئی این شکر در تاست دا جیبانی کھڑا کھڑا ڈسکوری جنرل کھڑا کھڑا کھڑا ڈسکوری چینل پانے تو یہ سپیس پھائی اور سپیس کے لئے ہیونلی باڈی گرد تو یہ سنے سکر لگے یہ سکر لہاں کاؤنٹر کلاک کاؤنٹر کلاک لگے الیکٹران نیوٹران کاؤنٹر کلاک تدخل تو نبت بیت اللہ کیونکہ سنٹر در ہے تک ملی فیزکس ہوں صحیح ادھا سپیچوال فیزکس ہوں در روحانی فیزکس ہوں لہذا منچ لار سے نمونگ ہم سے تواب کنو کاؤنٹر کلاک لائے سکر چنے نیچر سے سم سرا سمیلیریٹی گئی یعنی دا سکے گو چھے بیت اللہ مو لیفت آئی رہی گڑا ہے خدا بس اللہ دا مولے دیو جی اللہ تعالیٰ ہو فرمایا چھے جہد اللہ القابہ بن بیت الحرام قیامت بالناس اللہ تعالیٰ مرکز دا حرکت دا انسانیت کے رسول دے بیت اللہ شریف مرکز دا حرکت دا انسانیت کے رسول دے بیت اللہ شریف بلکہ وہ حدیث کی لازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے بیت اللہ شریف کله ظلمن روان کړی شي څنګه وړاندې شي ظلمن په دشمنی نو بیا د هغې نه بعد الله تعالی دنیا ژوندی نه پرېږدي بیا به دنیا روانه وي ان زموږ شیخ صاحب بل حدیث تشریف کولی وی الله تعالی بیا وایي چې تاسو وایئ زما کور روان کړم استاد کورونه زه کوم صحیح وایي دا کور ساده نه پښتو خبره ده وی الله تعالی وایي چې تاسو وایئ زما کور روان کړم استاد کورونه زه کوم صحیح تاسو وینډ ډاون وایئ چې نو دوی تر خپل ځان برابر صحیح وایي او د دې نه وړاندې هم بیت الله څو واره روان شوی دی خو په دښمنه چې هغه روان دی په دښمنه چې هغه روان دی سیلابونه روان دی سیلابونه روان دی یا رب عبد الله بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہید کنا ہے غد ری کا سچن دے پار شہید سر بن شہید لے کا سچن دے پار تعمیر نو دے پار یا حجاج ابن یوسف سے عبد الله بن زبیر بانے اٹیک کو نو بس لے کے دا عبد الله بن زبیر آرم دا دوا دے بیت اللہ چا پیر نو بیت اللہ بانے اور لگے تو پھیک کو لیا کہ تم مسل ہو دو نا آرم دے پسے ہو دو بولے کہ جنگ ہے اور ہاں تو آرم ہو دو بیت اللہ بن عمر والا او دا واحد موقع چې درې ورځې او درې شپې بیت الله کې طواف نه شو ځکه جنم او چون کې مکې معظمه ته ام القرا وایي د دې وجې اهل مکه او الله تعالی قران کریم کې امیین وایي څه وایي امیین نو د امی په یو معنا دا چې نه پری ان پر څه وایي څه چې الکتر څه چې الکتر دنیاوی علوم په اعتبار باندې اهل مکه الکتر خلک نه د دنیا علوم په اعتبار خدا نه کړ خلو او می او ال کریدو د اسمان علوم په اعتبار مثلا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد د پیغمبر نو کتل اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد د پیغمبر نو کتل نو دا تقریبا سکم سلور زره کال ابو دوا په دې کې نه پیغمبر نه ده کتل روحانی ته فرق نه راغی روحانی علوم کوم نه راغی سید دی وجه ابراهیم کې لږ علی شیر دې تور غوښته دوی خپل انوویشن کړی او هغه یې نو بیتو لکه مثلا بت پرستی سجه بت پرستی کی دا کولا ودا د ابراهیم نے لت قضا دا د ابراهیم نے لت د بیت الله نه بیت جابر طواف کو او کپڑے به ټول استه بربند لکه د مور نه سره کړی دا څه بربند صحیح او به څه به ابراهیم وایي چې د ګناه په جامو کې الله د کو نه جابر مدد نه نو هر جامو کې کوم یو ګناه وکړي یا ګناه پکې کوو لہذا په دې نه تر برشتي څنګه په نه تر برشتي صحیح د صفا مروه مې اسکی د صفا یو غیم ګولا خو څه جن کله پروت کړه واه تصور په صفا باندې یو بوتي ته دا غنا مو اصحاب او په مروه باندې بل بوتي ته دا غنا نامو نایلا نو اصحاب دا د ناري نسبې کو او نایلا دا د خود سټېټ او دا غي متعلق یو من ګر فابریکیټډ واقعا و چې دا دو عاشقان دی یو خو یو معاشرتي باند او سوشل باند دور سخت چې دوی په یو بل مینو او د ملاقات څه امکان نه شي خو دې د معاشرتي د معاشري د باند ته وځي لہذا د بیت الله او کاکه د ملاقات د پاره یو ځای دی ته به حج کله شي او به حج کله شي نو دې ته ملاقات الله دعا قبول کړه نو دا غوښ کې چې جوړ کو چې په دې مرادونه حاصل دي په دې سې کې په دې مرادونه حاصل دي نو اصحاب دا په صفایو ته نه نه دې کېو دا په مروایو د دې وجه خو چې کله الله تعالی حج او عمره لازم نه مسلمانانو باندې او یو جزء په کې دا د برکې چې صفا او مروه کې بسای کوي نو باقي مسلمانانو باندې ډېر ډار سي نیتو سفر لګ پرشر پر راځي چې دا په د مشرکانو کو اصحاب ته بدل نه نه لا کا نو چې دا په شرک طریقه فارو کو کړی یعنی یو ستاسو باندې پر راځي چې نه وایي چې نه پرتو بیا هغه بل اسلام دا څنګه جوړ کړو چې د شرک نه شای وو باندې بچتې صحیح بلګه یاره خبرې په پیغمبر اسلام باندې والے په کوم څه صحابي او قران پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ویجی په پلانی ځای کې زه غواړم چې خپل په دې مو بوته دوستانه بوته پکنیک نه وکړي سمه یو یو پکنیک مو کړي چې نه مو نه وکړي کبا صحیح نو پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم اوس دا څه خبره ده چې انا که ځم چې یو خپل لایو چې تاسو یو غره پیغمبر اسلام فورم ته مخته وکړه نه هل کان هناك صنم يعبد زمانه جاهلیت کې دغه د چتن سټیټ وی عبادت کېده بت چر ته راغلا چې دا کې عبادت کېده او خلک بدل و او چې خلک بدل او چې دې بیا لاله د بت عبادت وکړو پیغمبر علیه السلام ورته په اذن لا لیکن شرک شو بدا هغه د تکلیف لمسه خبر ده ان کلا نو سایله دور ډیر نفرت د شرک پیدا کړو چې د الله د ورته وخت د صفا او مروه نو ته یره بیا د کوه د صفا او مروه تاسو چې په ځانګړې د الله حکم دی د الله حکم دی او چې په غلط میسج خلقو تلاب شي نو ردی ولی الله تعالی فرمایي چې ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما چې صفا مروه باندې ګدان غیب خدای په لوري کله صفا مروه او الله سم بل دې شعائر الله یا ما سوچ حج کې یا عمره کې دا د ګناه خبر نه چې صفا مروه په نس کې ابو اسحاق خبر دې کړه نو ما تاسو ته وایم چې روحاني طور دا الی په خلقو کله دنیوي اعتبار در خدا ته موږ لیکل ته تعلیم یا دخلو کو چې په بدر کې دا ویا کسان اونې ولې شو نو پیغمبر علیه السلام غریبان په کې مخلص دي چې هم قران نه یې مخلص دي صحیح او چې کوم مدارو هغه دې وی زمو کې ستل ته شي وکړي تاسو باندې حقو فرنس پیمنت وکوي او هغه ټول به ولا کلام دې ځان ته حدیث صحیح ورته اجازه معلومه چې زه سره مشه پاتې او زه سره پنګ نه ټاله مې ته به دور راکې نه راځي حقي او د حضور اسلام خپل یار خپل موز دا د قرانه زماني مرګره چې مې شه ورته مرګتیا کړې دا ورته حضرت ابا رضی الله تعالی هغه په ګرفتار څخه بګان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او ته کاګا او ده له ته په سر راکې تو سر کې موږ نه شه له څخه په بار سره وکړ او دور ما نه راکې او ته دور ما سر نشته مې دور ډیر ما سر نشته تمہاره زما ته کاګا وره دې ته چې راځلې نو سر دور ما نه سر دی زما چاچی ده هم چاچی وایي دې تر خپل ته تاسو وایي ها لا کا خدا نه دا خدا کا خدا خدا خدا دې پر په ټای ته ګزار دی تاسو څنګه تاسو پندار وي موږ چاچی وي ها نه اور دې ته دونه پرې وځو خو ته به په خپل نه نه بازه پښتانه چاچی وای اباده پښتانه کافی وای زمونږه مېری دې کړه مېر آیګه چاچی نه وای غیر ته د تر تکا کا وای او د کاکا مې نه کافی وای نو باب دې وېته چې راځي نو زما چاچی دې زمرا سرور کړی دی چې کله واپس راځم ژوندې نو خو بیا به واپس راځي او کله نو واپس راځل نو بیا زما په وارثانو کې تقسیم کړي نو د ابا تر دې لا تر په یو بل سره تکړه ته من راځه اسې دې دې خبرې کوي وای ته ما د خپل بل چا په پټه شي زما د خپل تم دې په پټه شي چې دا ټول سره ورکړي تا ته څنګه پته ده پیغمبر اسلام ورته کا څنګه په خپل خدای پیغمبر سره ذکر یو خدای په عمل تاسو غواړم د روغې جبرئیل له باندې زور پرې ورکړي اچھا دي لا صحیح ته خلی دربا او درې مطلب کا غوا چې هغه مالدار نو چې پیسې ورکړي وي خدای دې وي افتخر کو مختلف فنون ورته یادو مختلف جبه ورته یاد وي کتابت ورته یادو نو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذمہ داری ولګولا ما تاسو ورې چې د مدینی لوکل کمپرنګ شو نیټیو انهابیټنس خزرج او اوس دغټي کبیله دي دا بزګران تاسو نو دا زمیدار وي یو د بزګر وي صحیح کارګران دي موږ کسان دا کسان ټایپ کړو کسان ټایپ کړو په اکثر له تعلیم یافته دي هاریان وي صحیح ندی او یو د مدینې کې يهوديان هغه او زایده زو او مشری او پیری او لږه تعلیم یافته خلکو دا اوس او قبض ولا دا د ایمان ورته ناشته د دې په ټول هر څه باندې دامي بنکران په ځواب مهنت بدای کو فائدې به غوړي نو او خبرت دا غریبان خلک او بیتانمو نو پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم دا تعالی یو قول دی او دیو لګولا چې تاسو به کم از کم لسلس نو جامان د خپل فن کې نو چې سو غي کوالیفای شي نو تاسو باندې خاص نو دې نه پته ولګی دا چې مکی واره لې تعالی یو صفه صحیح خو بیا ورته قران کریم امیین وایي امیین یا پتی بنیاد چه مکیان دی او دا مکیان هم ام القرآ دی دا مکیان هم ام القرآ دی لگا دا تاسو دا ریاست دا ولایت تاری کی پتن سر دا گروہ ها؟ نا نا ولایت کبیلی سر اصر آباد دی جلال آباد نکم دا کبیلی جلال آباد دا نگرہار دی اوس یو سره کله جلال آباد د خار وی ډیر پر اگزامپل کومه ته وایي جلال آباد باندې صحیح اوس لالا په خوري نو ده په دغه ډول کې ډاکټر پکار په خوري نو ده په خوري کې چې ډاکټر پکار پښاوي نسبت پر بسوری ها فشاوری غوزن جلال آباد نظر چی لگم چی قادی فرسول اللہ جلال آباد نو دا لغن دیر او بک جوری دی لہذا دا ناما ایبریوی کسی مخفر شی نو لگنی چی قادی فرسول اللہ جلال آباد سید جلال آباد نو بیل اپوز والی ها نو جلالی ہوئی نام دا یا حیدرآباد والا اکثر بانتا حیدری دی حیدرآباد یہ خوڑی پوکس شید لہذا اینا تسولی کی حیدری بنے لکھ بعین ہی مکی والا ہوتا فضائر رہے چھے اللہ تعالیٰ ورسول ام القرویین دا لفظ غلی سقیل و ضرورت دے لہذا امیین رکھو گئی من بنے لفظ دوا او بدر مانا پیغمبر اسلام تم اللہ تعالیٰ امی ہوئی فآمنوا باللہ ورسولہ نبی امی یو مانا دا او بین امی مانا دا چھے اللہ کے امی یا مگر سامی ہوئی تو ورش سورہ الجمعہ تا دوین پیج پیج سرے ہاں جمعہ فائف فکی فور آیت نمبر تین هو الذي اللہ تعالی غضاب دے بغس فی الامیین پیدا ہوں اصول پیدا ہوں هو الذي اللہ تعالی غضاب دے بغس فی الامیین چلے گلے دے پو امیین کی امیین مراد مکی والا دی امیین لو امیین پلورل دے امیین مانا ام القرآن ام القرآن دمکین دے هو الذي بعث في الأميين رسولا الله تعالى غزا دے جلے گلے دے پو امیین کی پیغمبر من حمد دوینا امیین مانا سوک مکی والا امیین مانا مکی والا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ امیوی لے سورة الاعراء قدتم پر بلکہ پاسو دن نحمی والی سلا آلہ کو بڑھے نحمی والی بڑھا آیت نمبر 157 الذين كثر يتبعون جميع فالو كي الرسول رسول النبي نبي الأمية الرسول النبي أمية اگر رسول نبي أمي لو مما تسوي دو معنی دی یو امی دا چ ام القرى منصوب دے مکی معظمه تے پیغمبر اسلام پتی معنی امی دوے مانا دا چھے ان لیٹرے کو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تشکر کرو دے کرے چھر تیلیم بات آسان ہو گئی یہ بھی روز دے پارا مجھے تمہیں اسے کرے نا صحیح نظر پیغمبر کمالی چھے سڈن لی دا سے خبر شروع کی چھے دنیا پی ایچ ڈی چھے اگلہ کا راجہ میں کدھا پیشانی وہ خبر شروع کرے اصلویت سے کالوں میں طور سیدھا ہمارے سڑے خبر نہ کی دے سڑے انگا بنگا ہوئی دے وجہ پیغمبر اسلام سے کلا دعوت ورکنے دے وجہ پر تقبل جن بات فقط لبست فيكم عمرا من قبلي هو يونس كان الله تعالى وي فيغمر السلام خلق طويل فقط لبست فيكم عمرا من قبله فلا تعقلوا تاسو عقل لك وي ما هو تاسو كي يقول عمر يسوي كيف لا سلمي كان ما شو وانا زعما تاسو قتل لي زماني مقتل لي دابا او عمر مرة قتل لي ما جات مضروب وي خيانة كره نا زعما بلا مرة ما جات تاسو ظالم كده فيغمر السلام شخصية بعد شرطة قلت له خلص وجهه بلکہ یہ جو پیغمبر مان چر کے اخلاقی دغا پر ہوتا نہ دوسرے تکڑ دے کا اللہ تعالی محفوظ ہے صحیح او صدور ما وی تدبیر کر رہا تھا کہ یہ پوری دانن چ کہ میں خبر کم دے تدبیر کر رہا کہ میں داس خبر کرے نہ ہی بین تدبیر کر رہا وی نہ کا بدوری لے لے ما بنے لے تو ضرورت دے لے نے خدا اللہ طرف میں تیری سیو کو اگر میں تک تاس تک نہ کرو صحیح او ما دا تو حضور اسلام و سلام اگر چون کی رن بنے ایک ریسی دی مکی والا و سراؤنگ علاقی والا ہو لہذا اللہ تعالیٰ کم پیغام چی وقت ورکو نہ اگر پیغام ہم پہارا کی جو بکے ہو سورہ ابراہیم دا بگی دیار لسم بھئی دیار لسم رعب پسے آیت نمبر سلو پیدا ہوں وما ارسلنا منغنول گلے من رسول اسیو پیغمبر الا بلسان قومی مگر پجبد کو پل بالے نو کدو قوم جبے انگریزی وا نو پیغمبر خدا انگریزی بے سبا لے کجبے ہیبرو وا نو پیغمبر وقت ہیبرو راو لے گا کجبے سوریانی وا نو پیغمبر وقت ہم سوریانی جبرا لے گا کجبے بلا وا پیغمبر وقت ہم پاہا جبرا لے گا دمکی السلام لیجب عربی وا پیغمبر ورتم پار بھی جو بناو لے کو میں جو ورتم پار بھی صحیح اصل پر و ما صلى من رسول نو لے کریم یسو پیغمبر الا بلسان قومی وجه بدتو پلبانے دیو بین لہم چو وضاحت کی دویتا دوی پجبا دیو بین لہم چو وضاحت کی دویتا دوی پجبا اس منگا دا غلامانہ زہنیت سے کاری نمنگا و پاکستان کے ہم دوار روڈوالی نماشون بانے انگریزی ناغو بانے ڈبل بارڈر ناشی یو با غصر جکس کا کئی بل با پانگریزی نام گئے صحیح؟ صحیح؟ او دا غشے ایکسپلائیٹ دا پاکستانی آئین دا وجہ آئین کی دا ہر انڈیویجول رائٹ کی چی اغا دا تعلیم عام کول دا پارا ایڈوکیشنل انسٹیوشن جوڑا دیشی سکر دیشی نو خلق پرائیویٹ سکرون اسٹیبلش کبھی نو پا آغے کی بلنور سبی یعنی خو صرف داور تو خی how are you I'm fine 1, 2, 3, 4, 5, 6 کسیون آپ دے پاکتا دا گورنمنٹ سکرون کی کار نہیں اتا کچران کار نہیں صحیح پتہ کہ چلو سر جسے کنوں نے ساتھ لئی خو اس پیسی اپنی پت سوا وہ سوا آتا سو روپے دے نیشت صحیح نتیہ و معاشر میں پسڑے میں ایک سائٹ کی بزنس سان میں سپری کئی کا پری کئی ہو فیس والا بیٹھ لئی وہ مو پاس کار امور سنتے رو نا ہوا مو پاس کار امور سنتے رو نتیہ درے سنور کارے کے راوان معاشمان دے درونا سنور شی نبیا خو سمرا مدن سے مدنہ خو بسکول لگا رو سبب نبیا کنو کول رو نتیہ نیشو کنو کول رو مجبوری میں یا غیو معاشم کا تدریب سلور و کلاف کا رسے دلے نازو مغیش کنن را ہوا سو چو اس معاشمان زیاد سو نو پرائیویٹ سکول نو گورنمنٹ سکول کے جانے اس حالتا انداز یا ہوتے گورنمنٹ سکول کے انداز بل لے نو آغا تلگوں کا پاتے کو کبھی ہو سلام اکنے گی صحیح زمان یہ رو دیر دیر کا مکی لے نو آغا وی ذکر کر آغا تلگو اس کو سنگ دی معاشمان وی بات معاشم دا سارمی تبو نہیں سی وا میخا ستبو نہیں سی نوم ورته چار مې کې در وایو تا در وایو ها یل دا ته مې وې چې دا په تا کې ورکړې یو استر مې وې یو مې نه وې چې کله به سره پړو شي ها هم ورته چار مې وایو صحیح دا بدن دا د سړي بدن دا لکه ته وګورې انسان بدن کې کانس شي نه لري کوم دا دا سټیک شي یو ها صحیح دا هغه دا خالص دا پټي په هغه باندې مګر کوم پټي ولا بس ګران نادا دا پٹی آجی باکی چھوڑ سلو دا کمان باشمان دا خلق سنگر دوک با کوئی کوئی نا کنا بس باہر جمع سے کنا کیا خلق اعتدا کی پبلی سکول کیا چھ باشمان دا دور دریش کو کیس نجی داتا کوئی مات دا راول کن گورنمنٹ سکول تا نادا دا اپاد جا پتی اس نا کوئی نوی کن چار بیو شو دا ما پا دو مثال دا دا دا کرو دو دا نو بس بس سبق پا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بَغْرَنْجِ وَحِكْرِدَ مُنْبَاتَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا قُرْآن فَعَرَبِي جُبَكِ لِتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى جِتُوَاطِنْ وَرْكِ تَمْدِي وَرْكِ أُمَّ الْقُرَى أَهْلِ مَكَّ وَبَا وَمَنْ حَوْلَا وَاجَاتَا جِجَابِرَ دَمَكِينَ جِ مجابِرَ دَمَكِينَ چاپے ان لٹر ڈائمیٹر وہ عرب ہی So in lengthy diameter, the whole world is around Makkah. So come out of the way to Makkah center there. Sahib, no diameter is so rambling. Sahib, that way our center for a taluk, nari the badani chakri chal wari. No man hawla ha mana, chitu di dunia di la peygam wa rasi. Un tanam te yawma salaw li gai. Si da makki intikhab Allah ta'ala da peygamber alayhi salatu wa salam da para huyo. Hikmat bi kisoh. No yaw salat jawab ko ibadet, chaga supreme o sara na tarbi da khala kohar jiru. صفحه خلق ہے انسو پہ اعتراف نہیں لڑے کلر ہے چدا مدا پہ عمر اللہ اور وہ ممکن کو لڑے صحیح ہے اعتراف کو کوئی نہیں یہ وقتنا یہ وقتنا یہ جاتا پوس کو ویدا کونترا چلے کونترا اسو کونترا ویدا کونترا ہے کہ کی بچیو نہ تو معلوم ہے کہ ویدا ہے ویدا ہے نبی اعلی بل تو پوس کو ویدا سپیس مش پہ دیوے گئے تھے کہ بچیو ویدے کو بچی رہو گی نو دا سے مختلف پتہ پوچھنے تے کول چاہا تو معلوم ہونے ویدے یا گئے چیئے کہ بچی رہو گی یا گئے چیئے کہ بچی رہو گی نو یہ کہا کہ اکت تبوس کے ذات مرے چیئے دے اگئے چیئے کہ بچی مرے دے وے اگئے چیئے کہ بچی نو سڑی تا رزمری مطابق پتہ نو نو غریب کنفیوز چیئے چو اس قوام سے بچی چیئے چیئے چیئے غلط اقوام چیئے اگئے چیئے نو سنے چیئے غلط صحیح اول ملین ڈالر کی آخرانے سوال دو میں ڈال کے اگر نے سوال ہے اگر نے خطا ہے یا کوئی نو ہو سکتا ہے صحیح نویدے اگر ہے کہ بچی ہے نو تا میں ڈال کرتا ہوں کہ وی صاحب هغه جنگل بادشاہ دی طبیعت یې کاغه وای چې نو دی او عام کانسپټ دی چې کینه دا معلومه چې د بادشاہ هغه چې څنګه یو صلی الله او داسې بادشاہ دی چې څوکاله وي د ټول کائنات مالک دی نو هغه یې به امر کړو الله دې جنگ په څه خبرو چې دا کار څنګه وکم یو چې موږ رحمت رب دی تاخد ما رحمتونه دې خپل فاته کړم صحیح خو با تدبیر د الله بار کار کې حکمتونه ډېر وي نو ټول کې پیغمبر اسلام او سلام د ټول دنیا پیغمبر د دې لپاره یو خلک داسې په کارو چې هغه جفاکش دي محنتي خلک څنګه خلک جفاکش کړه نمبر اول نمبر دوه داسې خلک چې د هغوی طبیعت کې سختي وي نمبر درې داسې خلک چې هغوی په ټرایبلزم باندې روان دي قبایلیت باندې قبایلیت کمپټیشن دي قبایلیت کې کمپټیشن او داسې خلک چې د هغوی د ریسورسز او وسیلې په خپل کلي کې موجود نه وي دا مجنون سفر نه کوي مجنون به څه سفر نه کوي او دا سمور ولا صفات په اهل مکه کې موجود دا چې پاکه خبره نمبر 2 طبيعت سخت نمبر 3 په قبایل کې بلای مقابله نه وي او نمبر 4 پر کوئی سبب سایل په مکه مظلمه کې مونږ نه ده لہذا قوت دي جرب کې شقل په ټول دنیا ته بدل لہذا قوت مونږ او تاسو دم راغل نو راغل کوم دین ته پاتې ته څنګه دین ته پاره نه کوي صحیح نه پاره راغل دارم کا پاپا کا دیو او سیو مسلمانا نو جناب و اکبر فکر خمزا سر راو لے کنو دے راو صحیح نو سا فکر دا پیدا ہو سکا جناب و کمون کا مزدولہ دا پارے ہو پر جد درش مسجدنا مجھو کرل مدرسیا مجھو لکری جب قرآن مشورو پر جب آیات مشورو پر جب مقبری مجھو لکری سا نو قیم انداز یا قبل انداز دین دیو رہے او دین انٹریڈیوز ہے او سارا اغم تجار پیشہ قلقو کہ بخبل کے لیے ایسا برابر نہیں دیواری سفر نہیں کو صحیح نو سفر نہیں کو سر پارا تجارت لپاره لہذا کوم فکر کیو نا غور سره ورسره ورسره دی ولې کیدا اوس کټ دی صحیح نو دین په دې حوالہ باندې پوه شو صحابه خالص د الله لپاره وو خو د صحابه د دین له وروسته خلک هغه کله د ذات د دې لپاره باندې کم تر خلک دي خو تجارت په غرض بدل خو پر کسکو به اسلام خلک بدل نه پر کېد لکه یو کوم مثال دا د انډونیشیا جزیره د انډونیشیا موجود دنیا کې د ټول لږه استعمال وکړه دا باندې په لحاظ صحیح د دې هیڅ دا را چې دې کې چې د دین خبر هم لګړي دا خلک مسلمان دي دا مقدس دي دا مقدس دي صحیح اوس دې مسلمانان څنګه چې صرف د عربو تاجران دي صحیح چې انډونیشیا دا د عربو د یاد مرکز او هغه عرب په دې راځي چې دومره هغه څوک ټول فرق خلک دومره ساده خان او دیانه دار خلک چې دا خلک ډېر متاثر شي مقدس پس هم خو خلک دي دې ضرورت نه خلک دي مقدس څنګه خلک دي بے ضرورت خلق نہ ما تماس ہے دانو تعلیمات تو بے ضرورت تعلیمات اخو ایک چاہتا کی اتنی سا اس دے کیوں کہ ترچہ دا خدر حالی اخلاق والا خلق کے دے دے ایک انترس پیدا شک انترس پیدا شک سدوی نے پتا وے اصل تاسو منگا میں شو آج کہو یو کو تاسو تستاسو مارکی سے ڈیفیکٹ نے تاسو کو خیارا جو میں کو یہ دوم نا کو تاسو بھائی سے دے مارکی دا ڈیفیکٹ ہے حالانکہ کہا ڈیفیکٹ مو کہو نکے نجو سورا پیسے تو بڑھنے تو میں منتالہ رکھتا ہوں د ډیفیکټ وجه په لګو درار انا کې مو پاپ وی جنہ کتا تر تا ونه مون تر تو پتا ته کې ډیفیکټ وجه نو یتا کا سوال کې نو غل بیا څه کا چې موږ مسلمانان یو که موږ د شیطان تاسو باندې خاص کو ډیفیکټ د کار نه کو نو زموږ د تجارت حرامي ده ته یاد وسی دا حرامي د زموږ پیغمبر مو دین نه منه کړی صلی الله علیه وسلم انسان پیغمبر خو کو دا یو اکشن دی چې ایته بدل شي نو په تاسو لګی چې هغه څه یې چې یو څه نه درسته چې د دین پیغام ورکو دا لري د پرکټس د خلک جوړه متاثر شو دا کار نه ځان وای چې اکشن سپیډ لاوډر دین ورډز اکشن او سپیډ دلته چې موږ اوسې په دې وطن کې دی ولا کې ودا دوی کول چې کافر د باندې د باندې د باندې ورتا د به او بیا بار بار باندې چې امر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر او څنګه په باور دی ایمان نه نه دی ورسې صحیح هغه په دې ته په نه لیکن کار نه ورول نا چې کوم ځای یې پر پرکټس سره یو ځای داسې متاثر کا چې هغه تا نه تبوس کی چې مرګیا اصل دل مقصود داسې نه کوي داسې هلپ یا دا کوآپریشن یا داسې د دې په وړاندې نه ښه چې ګل ته بچا سره خیر کې ده الله تعالی د دې په وړاندې سره پر دالر کاون د دې وجې ته سناشنا مو ته ښکار شي مو یاري شو چې د دې یو خپل زوداوري براسکور لغې سره بریک سنټر سوره بریک سنټر نو ما ورته ملا ویار شو نو ما یو پته ولګې چې دا تصور نشته کړه دا یو سنتم خیرات یو خپل تصور نشته دا به هرګې امدا نه شي که څنګه کار نه کوي څه به یو تقریب کی تقریب مانا تریک پیغمبر علیہ السلام تریک دیر ریر ہوتا تریک دیر ریر ہوتا تنبیہ دے ورکو دا اور تنبیہ مانا دائی ممکن انگریزی کے ساتھ وارننگ ہوئی نو وارننگ تریک نہ دے وارننگ تریک نہ دے وارننگ کو ایکچولی یو آر گوئنگ ٹو انفارم دی گائے آف دی دیر کانسیکوینسز آف واٹ ہی از ڈوئنگ یعنی اگر تو خدا وائی کہ مرگری ایسے سے کم کار کرے دی انجام پاس دار پا رہا صحیح یعنی یو ول فیس دی کانسیکوینسز لیکن میں کلاس میں مثال دیتا ہاں پاکستان کے خود مثال دیا غلط پٹرول ڈالنا پر بڑھ جائے نبی جیکسن کرنا پر بڑھ جائے میں سے بھی وہ بورڈ لگو رہی خطرہ 440 بورڈ یہ ان کے لیے خبردار وارنی کرنے کے لیے خبردار یعنی ان کے لیے وارنی نہ تو کہ دوار نے مانا دارا کہ وہ رہی کار میں لاس وار پڑھ جائے کلاس دے بورڈ نہ دا پر 120 نہ دا ٹوٹ بھنی رہا ابھی یہ کمالا کشتانا کارنوں کی کرا کام رہا سی اغینا اکثر جب رہے بزور رہے کے تو مڑ گی یا ایک مثال سادہ دارے کہ پنگ رہا یا پکونر کی یہ سڑے لوگوں نے پشاہ خات دے ہوں کہا شاہ کر کے ہی پہا رہا ہے نہ آیا کرتا ہوئے ویرا پھر وہ دے جانے گھٹی میں کسر نے بولے گئے نہ یا وہ مرشی یا بلے بنے شی صحیح اس دے اور اکرٹ بنو رکھے دے کوئی نمڑے ہونے سب دکھے نہیں دے بنے کئی دیوتا الٹیمیٹ ریزلٹ اگر رام نہیں ہوئی ستارہ نے ہمبر الٹیمیٹ دے دیئے بسی پیغمبر علیہ السلام کا کرام خدا وارنگ اور پوچھے در سے کوئی الٹیمیٹ ریزلٹ دلی جہنم کے اوپر دی صحیح شو مجھے تھے انذار آئے پیغمبر نے سوئے انذار اگر دیوئے پیغمبر تو ہوئی نزی گئی پیغمبر سوئے نزی لیکن زیرا ام القرا چھتے انذار ورکے تنبیوئے کے مکے والا اتاو من حولا جادت جا پیرے دینے دی وَتُنذِر يَوْمَ الْجَمْعِ اجد خلق دوان ورکی دا غورت جمکی دونا چھتے خلق برا جمکی دی لارے بفیر اس پر شک پر آتو دا دیکھ فریق پر جنت یا وٹن پر جنت کی و فریق پر سرائر او پر ڈالا بلیدن کی اور کی بری سعیر مانا بلیدن کی اور سعیر دا سے بلیدن کی اور دوئی چیارا دیو لحظے دا پارا ہوں گے خدا دوری کہ سعیر آگا اور دے کہ دے دے یوی لحظے دا پارا نمڑیگی نے پتاو کے کمی دا جی اور خصوصیات دا جہنم دا اور دا جی اللہ مجھے بچ ساتھی خدای دے رہا خیر نا خصوصیات دا لی نمبر اول کہ دے سنس لری لیکن حیوان سنس لری برنگی دے سنس لری حس لری نمبر دویم دے اشبت و اطراف اس خبری تو دنیا اور سلور طرفون نبری کسرے بھی اس کی اُدھنے کی نمکہ دبے اوری، شاہ دبے اوری، رائے دبے اوری، یک کرے ہوئے مجھے پر کمزائی پیخی اور دانے کی کر آگا اور لمبنے کے دقی لانے ہوئے لمبنے کے او بل دفر نمور و افق کرے گئے تو کہتے دو ڈائریکشن پر بلائے فلیم ڈائریکشن سے پر بل خوار جیسے جہنم اور دے دے گا خود اللہ نے ہم فلیم کی جی بدن کے نگ لکے لکے کرک پیغمبر اسلام بفل درابو طالب و طالب خصوصیت کرے ہوئے سکر ایک سکر ہوتا دیر کنسان اور تشویش لر دیر بے خدمت والا کرو کچھ نہیں کم رو دین ہاں حضور علیہ السلام بٹی ایک داغل مرگ میں بات رہا فنا سا نو اللہ والے علیہ ورکا اور حضور علیہ السلام صحابہ ہوتا ہے انہا امی ابا طالب انتی زحزا حمین نار زما کاکا ابو طالب کو فیودہ سے پور کی چاہ بسنب داغل خود تلو لاندے بنی جی نور داغل مرگی تا شاہ تا رائٹ تا لیفت تا سر دفاسا اور بنی اور بے صرف نفشو دا تلو لاندے بنی جی حضور علیہ السلام یہ اغور دے جہنم دے یغلی من ہو دماغو ہو نو دا غیر کم کرن کی دے بغن کی دی نرد مغزر و سر خود کی گی سبتی مغزر و خود کی گی شیئی و سر نو سیو دے جہنم دے اور شفت دارے چی دے رشپک و اطراف نے بلی گی درین شفت دے دارے چی دے کی یواد حس نشتا دے کی غصہ دا او دے غصے دے وجہ چگی ہوئی دے کی غصہ دا او دے غصے دے وجہ چگی ہوئی قرآن کریم فرمائی سمعو لہا تغیزا و غفیرا چکل دا کافران ورد فرشتے روان کی او داسې نږدې شي انټرنس ته سمعو لها تغیظا، نو دا کافران به لا بهر محسوس کوي چې دې د غصې ته څنګه چل وی. تغیظا و زفیرا، زفیر اثر کې په اوازونو کې د ټول نه خراب اواز ګرې خرا ان انکر وصوات لصوت حمير سفيره في الاخرى واسوي او مراد دې چې اوازونه کوم بس نه غړي خطرناک دي، یعنی دې کوم اوازونه بس نه غوازونه دې خطرناک دي. دا یې بنچ او سرورم څه پته ده دې خبرې هم کوي جیسے کہ دې خبرې کوي. قران کریم کې الله وايي يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فاغ ورسكم بجهنم دو تدخل او دې بچو وي چې هل من مزيد که سنور څه وي اکاموډیشن کافی دی، که نور هم څوک وي ځای کافی دی. نو حضور علیه السلام فرمایي فیدعو ربی عز وجل قدمه فیها، زما خدای به خپل قدم مبارک په دې کې کیږي فسکن، نو دی به خاموش شي کنی دی به چغې وي هل من مزید هل من مزید هل من مزید هل من مزید هل من مزید هل من مزید، یعنی دی لګیا ته به چغې وي هل من مزید هل من مزید هل من مزید هل من مزيد anything else anyone else anyone else anyone else. من الله تعالى ودس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى وصحبه اجمعين. اللهم ارحمنا في القرآن دون رزقنا من الظالمين من فينا وعلمنا من الرجل يا رسول الله وطعنا عن الله وعن الله فالله خير الحافظ وارحم الرحيم لك بي. وكذلك أوحينا إليك أو تغرنجي وهي كرد ممتازة قرآنا القرآن عربیان عربی ژبکه نما تاسو ویل چې عربی د دیوږي د پیغمبر اسلام لوبلي مخاطبین اهل مکه او داغه چا په چلو او داغه جب عربی وا. سوره ابراهیم والا آیت چې الله تعالی فرمایي چې ما دتان روان هیڅ یو پیغمبر نه لګل الا بلسان قومه ليبين لهم، مگر د خپل قوم په جب مې لګل دي چې هغه ته خبر واضح کی آسانه سره صحیح. ادروائز چې جب پردین لومبه وي په جب پوي رسته به دغه مفهوم باندې پوي لومبه او معنا باندې پوي رسته به مفهوم باندې پوي چې جب خپل نه په معنا خو سره په خپل پوي شي خو په مفهوم به پوي نو شي نه یو دوی معنا بل دوی مفهوم. معنا د مونږ نړۍ کې او مینی او مفهوم ته سنس. وکذالک اوحینا الیک اتغرنگ دی وحی کړی د مونتا تا قران د قران عربی عربی جبکی لتنذر دی د پارا چې تنبیه ورکه خبرداري ورکه ام القران مکه او تا نبله مثلا می تاسو ته کړی و چې لتنذر ام القران چې پیغمبر دا منذر وی مخوف نی بنیادی طور مخوف معنا لکه موجود ورته موږ دهشتګر وایو چې د شرګر په نيجه خلکو لایې ورګي او خلکو لاسه کې ترتیب ورګي چې دا خبره قبول کا صحیح او خو انذار ورګي چې دا نه قبل او پټه مال روانه د هغه الټیمیټ ریزلټ او یعنی عاقبت او نتیجه هغه ستا تبعی ده. نو تبعی هغه سره ځان د پاره په خپل غواړي د پیغمبر نه تبع کوي نو ولا دې ترټ ورګي دغه ورته صرف د هغه هغه انجام ته کې دا کوم کار کې انجام د ما تاسو ته مثال درکړو چې کوم شاه باندې ناشته او هغه کټ کې او چا درته وې چې اوس لک سات بعد به پیوځي او که سر دی ولګې دو نو یا به مرشي او یا به نیولې شي او یا به کومه تلا شي او سره سره دلته ترټ نو ورکړي اخو الټیمیټ نتیجه خو ورته د عمل چې دا کوم عمل کې د دې الټیمیټ نتیجه تلا ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کافرانو ته الٹیمیٹ نتیجہ دا وی دا عقیدہ او دا وی دا عمل څنګه ده دې دا وی انذار. او ام القرا مور د شارونو مکه معظمه ته مور د شارونو وای څنګه چې دا سنټر دی دا مرکز دی د توحید مرکز دی سپریچوال سنټر. جعل الله الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس او دا فزیکلی هم سنټر دی ان ا سنس چې دا سنټر اپګریډ دی د کښې ثقل مرکز دی. نمبر اول ډیټ لائن دی لاندې تیری دی او نمبر تری میگنیټک لائن دی لاندې تیری دی صحیح. نو دا سنټر دی فزیکل هم او سپریچوال هم او دا وجه ده ما تاسو ته وایم چې فزیکل مومنټ دا اینټی کلاک وایز دی ضد ساعت څه شي ضد ساعت اینټی کلاک کاونټر کلاک وایز مونږ عمر ته تواب چې کوو نو څنګه کوو کاونټر کلاک وایز کوو لیکن در ام القرآ اس ام القرآ دانن دے دا مکی معظمی دے وجہ اہل مکہ تا اللہ تعالی امیین ویلی دی دے دا پارا منکلی سورہ الجمعات هو الذی بعثت الامیین رسولا چا اللہ تعالی امیینو کی پیغمبر را لے گلے دے نو امیین یا نسبت ام القرآ تا یعنی مکی والاو کی او یا د امی مانا دا illiterate خلق نو illiterate اللہ تعالی آغا چاہتا ہوئی چی آسمانی تعلیمات ورسرن دی آغا چاہتا نوئی چی دنیاوی آسمانی تعلیمات ورسرن آغای تا illiterate نوئی آغا چاہتا ہوئی چی اگر چی دنیاوی علوم و مہارت ورسرن دیر بھی و چی آسمانی علوم ورسرن نی نو شریعت اسلامی یا قرآن اگوی تا امی ہوئی صحیح او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تم اللہ امی ہوئے یا فدی معنی ورته وي چې دې هم د مکه دی بلې فدی معنی ورته وي چې دې illiterate in a sense چې د چرته استاد مو کتلې سکول او مدرسې نو کتلې یو ورځ له پاره په هغه باندې سره د استاد سره سبق نه لیدلې صحیح لیکن ذرا ام القرا دې د پاره چې تو یې ام القرا اهل مکه او من حولا او هغه څوک چې جابر دې نه دي نو سنتر د دایری چې دی وګور دا سنتر دا دا دائرہ دا دائرہ نو سنتر او آغا چی چاپی را دی سنتر ندی نو دا طول دائرہ دی نچاپی را دا نو مانا دا چی طول گروب و طول کر را دا من حولها دا دا دا مکین چاپی را دا نو دینا دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت عالمگیریت آفاقیت او ختم نبوت ثابت شو چی پیغمبر علیہ السلام صرف یوی خطی تا پیغمبر ندی یو قوم ته پیغمبر نه دی یو خاص وخت د پاره نه دی ټول انبیاء علیه الصلاه والسلام د دوری کې نثار احمد چې هر پیغمبر علیه الصلاه والسلام د چې الله نه غل دی نمبر اول یو خاص خطه ته لګل دی نمبر دویم یو خاص قوم ته لګل دی نمبر دریم یو خاص وخت د پاره لګل دی صحیح پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه دی یو خاص خطه پیغمبر دی ندی او خاص قوم پیغمبر دے ندی او خاص وقت پیغمبر دے دے تو وہی ختم نبوت صحیح بولتا ختم نبوت انگریزی کو ارتا منگو فائنالیٹی آف دی پرافیٹ ہوتی فائنالیٹی آف دی پرافیٹ ہوتا پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر سو شدہ پیغمبر علیہ السلام نباد فکم تصور ہم دے نبی و دے نبوت قائشی ناغ مسلمان نیغا کافی نہیں حضرت حضور علیہ السلام پر خپل ژوند کې باقی مقاصد ذکر کړی و مسلمه کذاب دعوه کړی و پیغمبر علیہ السلام په کذاب ټایټل لګو اسود عنسی هغه بس تیروز لار رضی الله تعالی عنه او قتل کړ او سجاح یو خدا و هغه هم دعوه کړی ځوان پیغمبر نه هغه بیا وعده وکړ مسلمه کذاب سره نو خپل پیغمبري هغه ورکړه وی اوسته جائنس او صلورم اگویا او طلحا طلح ابن خویلد الاسدی ناغم دعوه کروا خو اللہ تعالی ورطا ہدایتو کو نبیا واپس اسلام تر آگئے ناسو دعا نسی اخلاڑو ختم شو طلحا اغا واپس را آگئے اسلام تا سجاح اغی ودرانو ایسو نیو پادش مسلمہ کذاب او بزرگون خلق اتباعو یو پورا قبیلہ بنو حنیفہ یو پورا قبیلہ بنو حنیفہ دے پس پلا دے بنو حنیفہ سردارو نو دے پیغمبر آئی دعوی اوڑا ناغی پی ایمان راڑا بزرگون خلقو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے دے خلاف لشکر کشی اوڑا جنگی اماما مشہور جنگ دے جنگی اماما اور تم ہوئی جنگی بنو حنیفہ اور تم ہوئی نو پاغی پی دے دو وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ دا غد لا قتل شو وحشی ابن حرب آغا سڑے دے چی چار رضی حمزہ شہید کرو رضی اللہ تعالی عنہ وچی ایمان راڑو ویزو قدی انتظارو چی او دا سے موقع پا لاس راشی چی دا آغا شیری تو دیو چی آمی دیر بے ظلم کرو دیر بے جرم نکلے چی کل ازگا پیرو دا مسلمانہ دوی جردے رو دا پیغمبر سر میں شہید کرو اور دیر بے کردے سا صحیح تماوی چی داگی کفارہ بادا کو میں دابتی ہو بکر دور کی چکر دی جنگ اعلان شو نظوم لعلم و دا حضر موالا سو چی دا نوی کافر بزن کام نغلوی کافر دی ازام رسو او یو نیزا و سروا ادیر نیزی بشتو دیم ماہر او درام سرپ دا سینے والا ورویشتا حالانکه چاپیره ده بلا ډیر اغا خپل سپیشل ګارد سچې سیکرټ سرویس واره ټول چاپیره وو رینجرز واره چاپیره وو وحشید نه هر پر جل الله تعالی الله اکبر وې الله اکبر سره دړان سره وښت او واپس را روان شو او ویل الله تلک بتلک فست ورب الكعبه د کعبې پر رب دې قسم وی کامیاب شوم شاید چې هغه جرم لا خدای دې معاف کړي هغه جرم لا الله پدې معاف کړي نو مسلمان کذاب هغه ملاړو کیسه ختم شه قوم واپس بیا اسلام راغی صحیح شو یا داغې نه بعد په مختلفو مواقع باندې یا خو یو سړی نفسیاتي شوی دی دا وایي نه څه شي نفسیاتي شوی دی سایکو شوی دی یا په ځان غلط شوی دی پا ځان باندې غلط شوی دی یعنی کلیم کې سړی وو جینیس سړی وو پل جینیس کنټرول نه کړی شو پل جینیس کېدلی کنټرول نه کړی شو ځان ورته معلوم شي لکه چې انسپایر کړی ځان ورته داسې معلومې ده لکه چې زه ما ته وحی کېږي لکه د عربو مشهور شاعر متنبی څه نوم یې متنبی چې خپل شعر مرته نو متنبی ته متنبی ځکه وایي چې د دعوت نبوت کړی واګه چې خدای ورته بیا هدایت کو واپس شو صحیح خدای ډېر د اعلی پای شاعر نه رسو نو د نبوت دعوه کړی وا صحیح خو بیا الله تعالی ورته هدایت کو نو بیا مسلمان شو او یا بیا په سازش او کاس پرې سي باندې چا انسټال کړی دا دری دری و دی یو دا چې سړی سایکو شوی دویم دا چې په ځان غلط شوی دا هم د سایکو یو کیس تر په ځان غلط دی خو لوګو نه لاغینه ډیفرنت لوګو نه لاغینه ډیفرنت ځکه هغه ټوټل سایکو کیس چې وي هغه جاهل دی خدای چې وي دا جینیس وي لہذا دې په ځان غلط شي چې ځکه انسپایر کیږم وحی کیږي راته او درې ماغه چې چا انسپایر کړی د سره بنیاد باندې د کانسپریسی بنیاد باندې لکه مرزا غلام احمد قادیانی نو دې قوم رضا نو انسپایر کړ او د سره پارا چې تصور د جهاد د مسلمانان نه ختم کړ په 1857 کې مشهور جنگ چې شوه صحیح دا رضا نو په خوان ورته قدر وای موږ ورته سوای موږ د جنگي ازادي وو هغه ورته قدر وای موږ ورته سوای دغه ورته جنگي ازادي وو نو له دغه جنگي ازادي نه انګلیزان څه تجربه وشوه چې اگر چې زمون خلاف په هندوانم جنگیدل د هندوستان هندوانم جنگیدل او مسلمانان هم جنگیدل او مسلمانان چې جنگیدل د جنگ انداز بل شان وو دای په ځان په مرګ ورس وو دای په څوک یعنی ځان ځان بچو او مسلمانان ځان نه بچو دای په ځان څوک مسلمان ته جوای جهاد دی دای بیا ځان بچی دای خو بیا ځان نه بچ نو دای وی چې اوس دا تصور به ختم وروړي کله دې مخنیوي ګران دی نو به چې دا خو شرعي تصور دی نو دا بل څه ختمول نه شي شریعت ختمول نه شي پیغمبر ولا کار دی نو دا یو سړی دی ولا کو پروموټ کوي پروموټ کوي پروموټ کوي دا سړی اول یې قانون په هیت باندې پروموټ کړ به د مجدد په هیت باندې پروموټ کړ صحیح او یعنی ټول ادارې ور سره باندې پروموټ کوي په ټیم باندې هغه باندې کیږي غنو رادیو باندې په اخباراتو باندې په مجلاتو باندې په مګینونو باندې یس په کانفرنسونو کې په سیمینارونو کې نو چې پروموټ وکړ نو ورته اوس داوا وکړه نو هغه بیا داوا وکړه د پیغمبر ای خدا خو چې زه تاسو معلومه شي هغه صاحب وکړي استه اټومیټیکلی سړی صاحب شي څو شي اټومیټیکلی سړی صاحب نه هم بیا صاحب وکړي څه کار ها درو په پته ونه هغه بیا صاحب وکړي او هغه واسه یعنی جینیس سړی نو بیا ورته هغه صاحب نو صاحب وکړي په دې انداز باندې چې کله به ماته منسس شروع شي کله به زه پریکنت شم کله به ما ډیلیوري وکړه څوک به ډیلیور کړي ځان به ډیلیور کړي نو څه مطلب ورته جوړ شو باب دې علما کرام الله تعالی ورته ډیر اجر ورکړي او پسې ورلګېدل نو په ټوله دنیا کې ورته پسې ورلګېدل صحیح دا هغه یاره پسې په انډیا کې لګېدل هغه چې مردار شو نو دا هغه نه بعد دا هغه وایي نمائنده هغه بیا افریقا کې مهنت شروع کړه څه وکړه افریقا کې چې دا پسمانته طبقه ده پسمانته او یعنی خلک دي غریبان دي بیا د دې سره سپورټ کو او د دین په نامه دعوت ورکو نو قادیانیت دا مخ وړاندې روانو علما کرامو ال تور په تعاقب ته پاکستان او بصرا په دارزون کې ورسره کېدل تم دا کې په دارزون کې او د ساوث افریقا ته هغه عدالت سپریم کورټ هغه فیصله وکړه چې اگر چې زمونږ کورټ مذهب سره دین سره تعلق نشته دین سره مدد سره متعلق نشته خدای کوم کې او کیس دی او معاملات او زموږ سټیټ دی زموږه په سټیټ کې ده لہذا سپریم کورٹ فیصله وکړه چې د دین په حواله باندې د عام دین د معتمد علما او د سکالرانو خبره چې د سپریم کورٹ فیصله ده صحیح لہذا دا معتمد سکالران دي او دوی دا ویلي چې دا مسلمانان نه دي نه ویریفای کړي او دا مسلمانان نه دي نو آلتنه خو بیڑا مرکز ہوا نو بیا مرکز اللہ لندن کی جوڑ کر اسے لندن کی مرکز دے صحیح لندن کی مرکز جوڑ کر تو حل تکی یہ اولو ایک کانفرنس اعلان ہو علماء اکرام دا پاکستان اگوی میں انتظام ہو کر یہ اولو ایک کانفرنس کو مقابلہ کی صحیح نوی والا دجل و فریب اگوی والا الفخکارہ کر اس ارکار اگوی کانفرنس کی گی جرمنی کی پا لندن کی پا دیکھول یورپ کی تک مرکز اصل دے یورپ کی صحیح نو بس او ورما کرام هغه مو کوسی ول لګی دي مصطفی کا زمام بل هغه الله دغه ته یو یار کال دعوت راکې ها دا به اگست کې هر کال ها ها دوم زی اسه علی غنی دا ګر تا حال نو په سر شی غټ کې څنګه هغه بس زین په لار کې دنیا والا صحیح نه کوم لتون ذرا ام القرا دې پارا دې تون ذرا ام القرا اغه تا اغه څوک چې اوم سفر کوي دغه موږ مرګر د تور په دې ریډیو شو آی ریډیو شو وکړ خالي انا نو به زموږ مرګر په دې ریډیو شو وکړ نو چې ریډیو په دې شروع کو نو بس کلا د مکینا مولانا مکی سے پروانی وي ما هغه بیان دا وایي کله د پاکستان یو عالم راوالي کله انډیا یو عالم راوالي په ټلیفون باندې ها ټیکس او کله زو زنه په ما افریقا ټلیفون باندې کله د اجلاس څخه بیا الته نه نو بس هغه خوښه خدای او فتنه د باور نه نو په کینیډا کې شروع شو نو اوس کینیډا کې کوم مرګري دي ها نو اوس کینیډا کې کوم مرګري دی راځي چې موږ اوس پروګرام په مزر کې شاباس وکذالک اوحینا الیک دارنګې ادی باندې متفق یو عجیب حکیمانه خبره ورته وکړه چې دې دا کوم موږ مشره پاکستان چې قتل کړی شو د دې په دوره حکومت یو چې څه کې د یو څه ویلا کول او قادیانې دغه باندې موږ پروټیس احتجاج مو چې د قادیانې دې باندې لګي نو پرلیدل موږ ته د ملاقات د پاره وی تاسو ما سره ملاو شئ په دې خبره ما پوي نو پرلیدل سره ملاو شئ ناغه به په ګور د بلوچستان چې څه کې اپ هندو دي اصل هغه هندو دي تاسو په هغه پروټیس نه کوئ په دې باندې لګي یعنی که غیر مسلم دیگه نه غیر مسلم فاهم دی نو ما ورده یو خبر اوکلا ما دا یو دیر ویسکم وار خبر ده اگر بلوچستان هندو اگر زان نکلیم که جیلو مسلمانی صحیح پاکستانی آئین ورده غیر مسلم وی غمزان تا غیر مسلم وی خو ما دا قادیانه پاکستانی آئین ورده غیر مسلم وی دینه منی قائلی نو ما جسوک آئین نمانی ناگه تا زمرا سپیریر پوست نیو روز نه خبر ده کرالا ما دا آئین غد دار دی نو کله اين خبره نن ومانه لچ او وی ار نان مسلم چلو وی دی بیا چی سکری دی به زموږه سایت را نشته حسن چې چې د وچې د یو څوک نن مخ یې په دامن چې د دې د غیر د تیر نه دی دی نه نن مسلم د قالینه کوم ځای پاکستان په اين نه نه هغه دا څه نه پاسپورت کې ته وګورئ کار دا هغه پاسپورت کې نه وې کله هغه بیا ولا ما شروع ته ما یې بدل پاسپورت مسلم نه دی دګي هغه موږ دغه به ختمول کړو او زه تا وایم چې دغه کې موږ له شاته کاشه او مزه خامخاسته او دا څه کې بنیادی طور علماء کړه د قادیانو لپاره زمونږ هندو سکه عیسائی يهودي بل غیر مسلمان سره جګړه نشته دغه دغه موږ په نه هڅه کوو چې نه پکاره دا اخرینه ختم النبیین باندې صحیح نو څه مسله ده دا چې ال تکي پاوا یعنی زمونږ جګړه قادیانو سره وا او څنګه ورته او دا جګړه په وېترا سره پوری څو پوری دی کله مشکل نه چې هغه ګر مسلمان دی صحیح او بل کټر ګر باندې څو ګر سوي کو نه څو ګر سوي کو نه جګړه ورته موږ دا غلا چې دا غیر مسلمان دی صحیح بس یو واحد جګړه مسجدن خو نه مسجدن هو دی مطلب دا عبادت چې موږ ورته دغه دی د قادیانې مرکز ورته پاکستان کې خپل مرکز ته مسجد نشي ویلي آئینی طور په باندې دی نو دې قادیانې مرکزونه نه وکذالک اوحینا الیک دارنګې او وحی کړی د مونتا تا قران العربی قران عربی جبه کې لکنذر ام القرا دید پارا تنذر او دمر د غلام قاجانی وکړه د نادر خان دی چا دو د نادر خان نو نادر خان ته نادر خان باندې مخکې ورسره نو بیا باندې لاړ تمام الله او امان الله خان ته خطلي کو چې ته زما په پیغمبرای باندې ایمان راوړه صحیح نه او جواب ورسره د څه مونږه پرځو تا کتر باندې راښه نو څه پته کال پوره دي نو اځه دا غځای مته سوال اوسه حلصو څه ما په مرض کې وو ما د زول خلک شي دي دا خبره خلک ما دي او قران یا په نو اوس بل څه کوي وکي وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دَارَنگے وَهِکڑے مونتا تا قران عربی القران عربی جبکی لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى دِد پارا چتو یری أُمَّ الْقُرَى أَهْلِ مَكَّة وَمَنْ حَوْلَهَا سوچ جا پیر دینتی وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ أَوْ یری خلق يوم الْجَمْعِ دَرَجَ جَمَکے دونا لارے بپے آغور سنشتر شک پراتو دانے کے فریقن پر جنہ یو ڈلبوی جنت کے و فریقن پر سرائر ابل ڈلبوی پجانم کے نو بس جنت پر روزمانے خود کو گروہ پر یو جہنم والا دی یو جنت والا دی یو جہنم والا دی یو جنت والا دی ولو شاء اللہ کچر غختے وی اللہ تعالی لجعلهم امه واحده نګرځولي په انسانان ټول یو ډلا متفق په توحید باندې که خدای غوښته ها نو بای فورس خو د الله تعالی د فورس ته خو باب نشي وته او الله تعالی هغه دا مسله د ایمان امیټر اف فری ویل دغه توګه دیس از امیټر اف فری ویل الله تعالی په دې کې اختیار ورکړي او ځکه ورکړي دی یو بل له موږ کې اختیار سره اختبار اختیار فضوٹ کو دے او اختبار نوٹ لکلے پیوشن چھے لکلے ہو جانے بلدیو نکتی پڑے اختبار امتحان تو دے عربی کی صحیح شو نردی وجہ علماء یو لکل لکی الاختیار لیل اختبار الاختیار لیل اختبار عربی کی الاختیار لیل اختبار سکتا سنٹنس آسان دے چیئے چھے دادان تریاد کے الاختیار لیل اختبار سنگا جو بنی الاختیار لیل اختبار مانا دارا چی فری ویل از فار دی پرپز آف ایگزامینیشن اور پرپز آف ٹیسٹ جو ایک فری ویل برنے کی دو بیاں ٹیسٹ نہیں چاہا چیز ہمارے اختیار نہیں چاہا ٹیسٹ رابان سن رکھے صحیح دیو جا فارسی کیا شاعر دیر شیر ویل ہے جیوانی چی نرمیانی کار دریا تخت بندم کر گئی دیو شیر دیر درمیانی کار دریا تخت بندم کر گئی سارا مطلب ہوئے باز می گوئی کہ دامن سر مکل ہوشیار باش کوئی تدا سے امتحان دے لکہ سڑے چی دریا بیس کے پیو تختہ بانے اتر رہی نو یو کو تختہ دا کشتہ نا دا چی دیوالے میں رکھ چاپی رہا کشتہ دا کچھا پی رہا دیوالے نا تختی تا دیوالے نا نہیں دویں تڑلے دیو میں مرسرا اتختی سر دی تڑلے ہو میں او حکم را تدا کے چی گورے لمن دل بندنش صحیح بس دا امتحان دے اے زمرا خط تصور اور کرے چندر میں یعنی قعر دریا تخت بندم کر رہی باز میں گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باز نو پتر اللہ سو فکر تقدیر تر تڑلے ہوگی سر تڑلے تقدیر کا نو تقدیر تر تڑلے ہوگی چاپی رانا چپیر دا گونہ ہونو دریا کی جو کو چپی ہوئے پر تخت بانے ہوگی ناسو دل تر گونہ ہونو چپیر دا چاپی رانا صحیح نو پتر اللہ سو حتی الوسط تو دی بیس ٹاپی اور پاور ایر پچو ایجو کین ڈو چ سورہ کولے شی زان بس گوا پتڑو لاسو او توفیق د الله نه واڑا زکه بچ بچاو صرف د الله په سهاره باندې صحیح دی وجه نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د حدیث کې چې تاسو کې یو کبدا ته نشتا چې د الله جنت ته داخل شي مگر په فضل او مهربانی د الله نو صحابو ته پوښتنه کوي ولا انت یا رسول الله جی تاسو نه تاسو غره د پتر په راتل کوي تاسو نه پیغمبر السلام وی ولا انا او زه نه ولا او زوم هر ځای د خدای توفیق وکړ دې څه شي وکړ د خدای توفیق الله توفیق وکړ موږ ته یو منځ کو نبی اعظم راځي چې یې د تر ویه کوي صحیح چې موږ دا کار زموږ ها صحیح ولو شاء الله کچر الله مختوی لجعلهم لگرزوڑ بیوتری امتا واحدتا یوڈلا متفقه په توحید باندې بای فورسټ او مسلمانانو کړی یعنی دا اسلام به ولا فطری تقاضا ګرځولې با صبر ګرځولې فطری تقاضا نو فطری تقاضا نه سړی سر نشي تاولې ما ته وګورې لوګه دا فطری تقاضا ده نو موږ یې کنټرول کولې شو تند دا فطری تقاضا ده نو کنټرول کولې شو زموږ له افتر کې جرب وې دا فطری تقاضا ده نو کنټرول کولې شو صاحب اصل فطری تقاضا ده نو کنټرول کولای شو اود کېدل فطری تقاضا ده نو کنټرول کولای شو ورکو د اسماتې او د اسماتې کول فطری تقاضا ده نو کنټرول کولای شو ځکه چې خدای پوسکړی دی فطرت په والا باندې دا کارونه وکړي نه الله وایي کما وخته او ټول انسانانو باندې ولدا پوسکړی نه هیڅ بغیر نشته نو ټول مخرم کې هم باندې نو بیا باندې جنت ولا بدل الله بیا باندې جنت او نه بدل الله ولو شاء الله اکثر فوختل الله تعالی لجعلهم نقرذول به ودوی امه واحده یوډلا متفق توحید باندې ولکی یصلو لیکن الله تعالی داخل مناصو کی شاو چې دی او غاړي فی رحمتی پر رحمت پر کې توفیق د ایمان ولا ورکی سور کی ولا توفیق د ایمان ولا ورکی سوره هود آیت نمبر 43 سورت اخر درس وہ سورت کتنی سی ولو شاء ربک ادم ولو شاء ربک کچر مختلف پروردگار تھا کہ خلق بائی فورس مسلمان کرے لجعل الناس امة واحدة نگرزول بیو انسانان یو امت ولا يزالون مختلفين ہمیشہ بھی دوی اختلاف کون کی ہمیشہ بھی انسانان اختلاف کون کی دین سرا حق سرا توحید سرا اللہ تعالیٰ فرمائی دا تصور بکوا چھ انسانی دنیا با آبادی دا خدای مقابلہ بنی انسانی دنیا با آبادی دا پیغمبر تکذیب بنی انسانی دنیا با آبادی دا قرآن مخالفت بنی انسانی دنیا با آبادی دا خدای قانون بنپا مری اللہ وی دا خوٹسک ولا يزالون مشبذي مختلفين اختلاف كون کی ہاں الا من رحم ربك مگر آسو بے اختلاف نہ کئی دل پر اچ ستا پروردگار باغبان رحم کرے دے الحمدللہ من بار خدا رحم کرے دے زمو دے خدای په یو والی سره اس جگړه نشتا دے خدای په وسر مو سجنګ نشتا دے پیغمبر اسلام له وسر سره مو سجنګ نشتا دے قران حقانیت سره مو سجنګ نشتا دے اسلام پر حق کې دوسر مو سجنګ نشتا دا مو کمزوري ده چې خدای قانون روانه پامال شي چیلنج کوو نه څنګه چیلنج کوو نه یعنی ګناونه را نه کیږي خو منو یې چاو دا ګناه نه منو یې چاو دا ګناه ده چیلنج کوو نه نو بس منو یې دا ګناه ده موږ ورته کمزوري بندگان معافي به راته صحیح ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك مگر آسو چه رحم کرے دے پروردگار تا غبانے ولذالک خلقهم ارض اختلاف پر اللہ دوی پیدا کری دی نو اس اختلاف مقصود نہ دے دغلط اولی کا ہے کہ بظاہر خدا لے چی ولذالک خلقهم دی اختلاف پر خدای پیدا کری دی دو خدای مقصد دادے چی خلق دی اختلاف ہوگی دو خدای مقصد یا دو خدای حکمت بکی دے امتحان لکا جملہ یا ستی چی ورکیارو لیل اختبار سورہ البقرہ دردرے میں پاری ابتدا درش آیت نمبر 255 آیت نمبر 255 پیدا لا اکراہ فی الدین جبر او فورس استعمال اور دین کی نشتا لا اکراہ فی الدین یعنی بائی فورس بسوک کنورٹ کے نا تشرک کی جائز نہیں جسوک بزور بانی مسلمان کی لا اکراہ فی الدین د دین د قبلول او په اعتبار لا اکراہ فی الدین د دې معنا دا نه ده چې کینه خلق محمد پرې دا وای اسلامي ریاست په انځر بزور لګي قانون به انځر کې او قانون پرې مټ کولم څه شي سور دی پولیس به وی آرمی به وی رینجرز به وی بل ډیپارټمنټ به وی بل ډیپارټمنټ به وی ډیپارټمنټ کا افسر خلق فورس کول ټو فالو دی لا خلق فورس کول ټو فالو دی لا قانون به اتباع کې لا اکراہ فی الدین جبر نشته د دین قبلولو کې اوس په اسلامي ریاست کې چې کوم غیر مسلم اوسېږي مسلمان حکمران ته دا حق شته چې هغه فورس کې چې مسلمان څنګه نه حلالو صحیح شته نه پیغمبر اسلام څخه فکر حالانکه پیغمبر صلوات و سلام علیه مسلمان دنیا ته راغلل خو نه دي يهوديان فورس کې چې مسلمان شي کې حلالو نه دي عیسایان فورس کې چې مسلمان شي کې حلالو صحیح شو ایمن مشرکین هغه یې نه فورس کړی چې مسلمانان شي کني حلالو مکه موزنه چې کړه فتح کړه په حضور صلوات و سلام اهل مکه ته اختیار ورکړ وی غسو دل دپا دي کیږي بلې کو دي غسه بن څو صحیح او کوم چرته منتقم کیږي صحیح یو نو فورس شو دی یا نو پتو لري کې لا اکراه کې دي متصور چې حضرت عمر رضی الله تعالی دا قرانه خادم دی قرانه نوکر نو کور نوکر خدا سره کې فهم دی په دی فلوس صحیح ډیر نږدې وی اهل خانه صحیح او یعنی مقصد چې روز زنانه ورته روز او کوم پر د کور زنانه ورته خور وي یعنی زمون په دوره اعتماد چې موږ کوم کور کې نیو زمون د مند په دې ځل پلان یې شته څوک شته پلان یې عمر کاکا او ورته موږ ورته وای کاکا وای او کاکا کور کې دی یا ان شاء الله چې زمون کو ته ډاکا عمر راشي کاکا بڑو به ځان قرباني کړي الله په ډاکا نه راشي تر سره کته صحیح ار دې وای په دې دغه دغه سره چې کله به یې سمبلی د امارات نو د دوبای کې یو وزیر زراعت نو دا په کور کې ملمانو نو دا اوس یو وزیر اعظم سره د سره سره دا د سپیکر او ډیلیګیشن نو زه ورته ډیلیګیشن نو دا وزیر زراعت ملمانو انو دا سره دا ډرایور او دا ګارډنر او دا چوکیدار دا ټول پښتانه صحیح نو ما ته تاسو ناغوی دې ته اکثر زموږه څومره د سرکاري خلک دي یا مالدار خلک ته ټول پښتانه ساتي ډرایور او چوکیدار تاسو چوکیدار وایي ګارډ دی ګارډ یا ګارډنر یا د کور خادم صحیح یا ایون پخلی والا نو ما ول ویل دې متعلق زموږه 100% 100% دا یقین دی چې یو خو دې غلا نه ولا حاله مزوري کې غلا نه دی دې مدار چې دې زموږ د عزت او دولت د هر څه محافظ دي ته مونږ نه یو کور کې نو الله بس زموږ عزت دولت ته دې کې جوړ به دې مړ شي چې دې سو پر ژوندې ترې پر سو ما الحمدلله کلی کې ما من دا څه په طاقت کې بار کې کیو اه صحیح خو د خان اس کې کراجا کې مړ شي سب پرځا کې نو کراجا کې مقصد درای خو بیا خلق بدايه احساس نشته چې نه دا سره زماره دولت او زماره د عزت دا غي محافظ دي چې دې خام سره خیر خیر کوي د کوشش ها او نو لکه په کار کې چې دا کته ته د اوسه ستا هیڅ عزت نشته کړه خان دي ستا هیڅ دولت ستانه دي دا کراچي بنو کړه خان دي صحیح نو به له فرق بیا په کار کې دې خان او سخیار سره دې کې بچی دراول چې په خصوص کې د ځاحتي کوم صحیح او عاد تعالی او کوډ جوړو او تعالی ورکوونکي بزنس روان وګوره شرط بدایي ته کومه ماز مالک لري صحیح لا اکراف الدین قد تبین الرشد یقینا شدا شهد الرشد هدایت من الغیت گمراه ہے اللہ تعالی فرمائی چرنا او تیار خلق جدا جدا پیشنی کنی پیشنی خو او بد خلق جدا جدا پیشنی حق او باطل خلق جدا جدا پیجنی تور او سپین خلقی جدا جدا پیجنی نو دا عقل تقاضا دادا چه خو طرف و تضا بد طرف تا مزا خود طرف تضا بد طرف تا مزا او گورا کم خلقی بد گئی اغیم دا پیجنی دا بد دی اغیم دا پیجن چه دا بد دی دا دی وجه ام دا کم عمل چه آگئی کدا دی غصر ہو کم ناغد جنبی ربی جمرا جدی یعنی غصتان مال کو غلا گئی قسکل دا غصر فطرت کی داری چه دا غلا کول حکام ندی بد بار دے زکر تو کو شروع کر اگر مال بلا کر چیہ سا بھی جاتا رہا در دی خبر دلیل دے ہاں کہ اگستا پہ عزت معاملہ کئی وہ اس ان دانا فکر کی رائے چیزا چاہ پہ عزت معاملہ ہم لگو دا بد کر دے زکر کتاب اگر پہ عزت معاملہ ہوگا آلی میں میرے پر کی نو دا سڑے چیز دانی ایک کئی جو دی وجہ کی چیزا کار رو تا بد کر دی صحیح دی وجہ پیغمبر علیہ السلام تا جو کسرا ہے سادم ہونے سڑے ہو نو پیغمبر علیہ السلام تے بھی بے زمان جی دا فلانا ہے خدر سرا لیک محبت ہے او زه دا غواړم چې خپل تقاضا مې پوره کړئ. ډېر پرېکړې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویل. نو حضور علیه الصلاة والسلام ورته وویل په وهل تحبه لأمك او لأختك او لبنتك، دا شی د بل په حواله باندې ته د خپلې مور دپاره ښه ګڼې، د خور دپاره به برداشت کړې، د لور دپاره به برداشت کړې. څوک به زما د مور مطالق دا تصور وکړي؟ لکه مونږ یو پښتو کې سترګې به ترې وباسو، زما د خور مطالق به دا تصور وکړي، سترګې به ترې وباسو. صحیح هغه وویل نه، بالکل نه، داسې هم څوک شته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته هي ام احد و اخت احد و بنت احد، هغه هم د چا خور ده، د چا مور ده، د چا لور ده. بس هغه سړی وایي د هغه ورځ نه زما په ذهن کې چې دا تصور مله پیدا شوی، الله تعالی به شیطانی وسوسه زما ذهن ته داسې وویل تر پیغمبر علیه السلام د تعلیم سره، چې له دې نه بعد چېرته ما تصور پرې کړی پاک سړی کوم تصور په ذهن کې راځي، هغه وایي زما ذهن نه تصور بالکل ختم شو د چا متعلق، ځکه پیغمبر علیه السلام ورته داسې حکمت سره خبره وکړه چې بس عقل او د پیغمبر خبره وه مختلف ده چې د شیطانی وسوسه دا فلوسي د ذهن نه راوباسه، نو دلته د فلوسي نه اوچته کړه او بهر وکړه. صحیح لکه اوس زموږ استاد یو بدن دی، یو کلچر مونږ دی، یو ثقافت مونږ دی، که چېرته یو ځوان چېرته یو پردی بنا داسې نیو نیو وګوري او د بل سړي په نوټس کې راغلی دا غور وشي وایي ته مور خور نه لرې، داسې وایي که نه وایي وایي ته مور خور نه لرې. بس دا د کلاشنکوف د ګولای نه زیاته کار کړه ګولای نه، هغه ځوان وایي چې دا اوس دا ځمکه وچاو دی او زه پکې ژوندې ډوب شوې او چې بیا کله هم په معاشره کې هغه هغه سړی ویني سترګې ورته نه ملاوي که ملاوي ورته نه ملاوي، او دا چې اسلام وي هغه آیندره پر بیا نه ملاوي. صحیح اوس کله هغې په ځای کې ویل پړق ورکړ نه هغه دومره کارګر نه دی، دا چیلنج دومره زبردست کارګر دی چې ته مور خور نه لرې. صحیح دله پښتنو وطن کې ډېر شي نه دي چې موږ سره کنټرول کړو. قد تبين الرشد من البي واضح شوې دی د آیت من الغي د گمراهه نه، نو چې اوس واضح شوې نو الله تعالی فرمایي هغه کې د فورس څه ضرورت دی، هغه کې د قوت د استعمال څه ضرورت دی. هر یو سړی تور سپین پیژني، هر یو سړی تور سپین پیژني، نو ولې تور په سړي سپین په سړي دی، ولې بد په سړي ښه په سړي دی، ولې حرام په سړي حلال ولې ورې دی، پته ولګي دا چې د په نفس باندې ساسر شوی دی. صحیح دا دامي او نفسیاتي بیماری ده، دا څه شته ده، دا دامي او نفسیاتي بیماری ده. که سړی د حلال په ځای حرام په روان شي، د رواو په ځای ناروا په روان شي، د تور په ځای د سپینو په ځای تور په روان شي، رڼا په ځای تیار په روان شي. صحیح اوس دا شوی ده د خدای په توفیق باندې ممکن دي. سوره آل عمران سوره النساء ومخه فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ سُوْكِهُ غَارِ اللَّهُ تَعْلَىٰ يَعْدِيَهُ چِهِدَایَتُ وَرْكِدِتَا يَشْرَحْ پْرَانَزِي صَدْرَهُ سِنَرْدَوْ لِلْإِسْلَامِ اسلام لکھارا چه اللہ تعالیٰ اوپر اشارہ ہدایت ورکی نسینہ والا کھلاو کی طرح پارا اسلام لکھارا اس پتہ لگے دا چه پتہ فیل دا اللہ کی وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُزِلَّهُ أَوْ سُوْكِ وَارِيَ اللَّهَ تَعْلَىٰ چِ گُمْرَائِ كِي اجْعَلْ صَدْرَهُ زَيِّقًا حَرَجًا اگر زیسی نردو انتہائی تنگا دا سینہ والا انتہائی تنگا کی او اسلام قبل اور خدا سخ کا رشی کہ يصعد في السماء لکہ جدے اسمان کی نردو کی نو برا خاطر یا اسمان کی نوتل کارے دا صحیح دورا مشکل شو ورطدا کلمہ بے لکہ جی برا بخیجی ویسی اسمان کی بنا دوسری نو اس پتہ لگے گا چدا پر توفیق دا اللہ بانے ممکن بھی دی ہو جائے ہوا لے ہاں ہاں آیا ہاں کانت امرأة ہاں یا سبحان فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَاسْتَوْجِ بَارِ اللَّهُ تَعَالَى يَهْدِيهِ كَهِدَايَةِ وَرْكِدَتَا يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ قُلَاوْ كِنْ ذُرَ السِّنَ دَدَوْ يَنِ ذُرَ دَ إِسْلَامِ دَبَارَ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَاسْتَوْجِ بَارِ يجعل صدره ضيقا حرجا اغرزي سنداغ او زرداغ سجن کانما یصعد فی السماء لک جدیتی جی پاسما کانما یصعد یصعد اصله یتصعد و باب التفعل هذا بالنسبه الى ما قال وهذا بالنسبة وباب التفاعل يدل على التكلف وفي يدل على أن المراد بالتصعد هو الدخول في السماء كأنما يصعد في السماء كأنما يتدخل بكلفة في السماء لكن شديد دير بتقريب بان اسمان كنا نوز ده سخشي ورده لكن دير بتقريب بان نا الله تعالى وي نور قمر توفي تدي وجه نو عليه الصلاة والسلام غفتل چجوية مسلمان شي قلش الله في صلاة نور الله وتعالى انه عمل غير الصالح ابراهيم عليه الصلاه والسلام د خدای څومره برګزیده پیغمبر دی څومره نږدې او مقرب الى الله دی وختلې چې پلار می مسلمان شو وغفر لي ابي انه كان من الظالمين بل تعالی فرمای فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لا اوه حليم الله تعالی وتعالى نور په معنا زما په څیر صحیح پیغمبر عليه الصلاه والسلام څومره وغفر چې د خپل تر ابو طالب مسلمان شي د خپل تر مسلمان شي الله تعالی نور کو دبان زما په سره شي دا به دغه غیر مسلمان شي او دا دنیا ته خیر چې سره دی چې تا دین نه قبول کړي او چې سپورټ درکو نه پيو غیر مسلمان باندې درکو ان الله قال يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر کلا الله تعالی دی ډیر فاسق فاجر نه دی په اړه باندې لوی کار واه صحیح و من يرد ان يذله سوچو واري الله تعالی چې گمراه کړي دی اجهر صدره ضيقا حرجا نوگر دی سینا داغ انتہائی تنگا کانما یا سغد فی السما لکا چی دیکھی جدے تکلیف پر آسمان کی کردار کا دغرنگی اجحل اللہ الرجس اللہ تعالی مقرری الرجس دا گند کفر علاللتینا پاکستان بانلی لا یؤمنون چی اوی ایمان نرادی نوز دیکھ پر خدای شوک اعتراض نشی کولی جب افلانی دا کفر پیسل اولی کردی تو پلانی الحمدللہ مونگا دا خدا شکر گزار جو مونگا طرح دا ایمان فیصلہ کرینا الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ موابس قل سبق تا چو لو شاء اللہ کچر غفتو اللہ تعالی جہلان نگر زولی بے ادوی امتا واحدتا یو امت متفقتا علی التوحید متفقتا علی التوحید متفق په توحید باندې ولیکن الله عز وجل اعطاهم الاختيار للاختبار الله تعالی اختیار ورک د امتحان لپاره اعطاهم الاختيار للاختبار الله تعالی اختیار ورک د اختبار لپاره ولا کی یبخلو لیکن الله تعالی داخل ایمنا او چې شاو چې دیو پاړي فی رحمتی پر رحمت پر کې والظالمون او ظالمان ما لهم نشتر پاړه من ولي الاسو پروٹیکٹر ولي پروٹیکٹر محافظ ولا نصير انسو مددگار ام اتخذو من دونه اولیاء ام اتخذو من دونه اولیاء آیا دین ولی دی بغیر دا اللہ تعالینا نور پروٹیکٹر نور محافظی تو خدای نه علاوه دې بچانه پروټیکشن وایي فالله هو الولي پس الله تعالی خاص دې پروټیکټر اون هی از دی پروټیکټر نو بډي فالله هو الولي الله تعالی خاص دې پروټیکټر دې دې محافظ دې او هو يحيي الموتى او دا الله تعالی بجوان دي کوي مړي نو دا دوی ته تخويف دي او هو يحيي الموتى چې دا الله تعالی بجوان دي کوي مړي وهو يحيي الموتى لانه كانوا ينكرون على بعض بعد الموت فالله خوفهم بان الله هو يحيي الموتى ويحاسبهم الله تعالى ولا لا تخفيف ورك لا يري ولا ورك جدا جون لا زميله خام خابت اصلا ملا بيجي ذكر اصلا حالي ورك خنيم ناسي دا دنیا میں سے اموی ورلو رو کرنا نديس ultimate result شنا نديس ultimate result اصلا نتیجه شنا او غنتیجه و پیس کوئی افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعوا الله تعالى دمر قيمتي خبر کړي تاسو دا خیال دې نه ما خلقناكم عبثا چې دا ما تاسو پیدا کړی دا ما لوبه کولی صحیح ته کوم شمان لوبه کې کا تاسو یې لوبه دلته په دغه څنګه لوبه کې خو به کو ا د خاطر نو کو رائم دا یو لري کېو کوټه باندې جوړې چې ویل ما دې ګډه واده تاسو ګډه وې څنګه راځي نا وګه راځي نا وګه واده دې صحیح نو په یو ګټه دې بلوبي دا چې ګورته دې نو بس اخر شاه صاحب کې وانه کې الله تعالی وې دازل جن کو لوګه کوم کسا دا دا غریب افس سپورت دی اپا حاصل تم انما خلقناكم عبثا ما تاسو یوزلس پیدا کړی وان تاسو ویل نه ترجمه تاسو ما ته واپس نشئ راوستل اکاؤنٹیبلٹی دی پر الله تعالی دا تاسو هم خیالي دا یو ار لیوینګ ان فول پیراډایز سکیمتی خبر ہے کرے وہو یحیی الموتا دا اللہ تعالی جن دی کئی مڑی وہو علا کل شیء قدیر دا اللہ تعالی پار شیبان قدرت در ان کے دے وما اختلفتم فی شیء فیہ من شیء اگر تاس اختلاف کرے پاگے کس شیء تے ہوئی فحکمہ الاللہ دے انٹیمیٹ فیصلہ اللہ تسپار لشیء تاس کم ایشوز کی اختلاف کی انٹیمیٹ فیصلہ میں اللہ تعالی کی کتب پہ حقا وے کپا باتے لگے تو صحیح وے اگر پغلط وے دستا پر ڈیسیجن موقوف نہ دا اللہ تعالی وے کبا نارواو کرواوائے اگر خبر لهم نقصان اقتلوا الموزية قبل الإيذاء وما اختلفتم عاجتا في اختلاف کرے دیا گئے کہ من شئن سشیتی عمر فحکموا الاللہ داغے حکم تفویض دے اس پار رشوے دے اللہ تا ذالکم اللہ و دعا اللہ تعالی ربی زما رب دے علی توکل تو پاغبان ما اعتماد کرے دے و الیہ انیب یہ نمبر تو اللہ تعالی ہوئی چھتا اور تو ہوایا چھتا با خدای چھتا لکم ہر ایشو فیصلہ بگئی دعا زما رب دے ذالکم اللہ و دعا اللہ تعالی ربی رب زما دے علی توکل تو پاغبان ما اعتماد کرے دے و الیہ انیب و دے اللہ تبز واپس کیے گا فاطر السماء ویلے انی بودر اللہ تعالیٰ تزرجو کو فاطر السماء واتی آغا اللہ سے پیدا کرو ان کے داسمان نو دے والعرض عدزم کے دے نو فاطر فاطرہ یفترو افتار تا روجہ افتارو افتارو لسو ماتول صحیح مگا بخصو کیوں روجہ ماتول سکو روجہ ماتول فاطر ماتے دو صفت دے اللہ تعالیٰ فاطر السماوات آغا اللہ تعالیٰ کی رزمہ کی آسمان چون کی رہے فاطر مانا سن تاس چون کی ہوئے چون کی یا ماتون کی فاطر السماوات والارض ذکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ رزمہ کا آسمان یو بل باندے دا سے لکہ پلوزی کی سر ہوتی لکہ پلوزی کی سر ہوتی لائے کہ کور ان ورد باٹ صحیح سو ایک دیکھ بڑا آسمان پلے بلو that is heaven صحیح خبر دین کرا او لم يروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما اللہ تعالی فرمائے and still they are going towards their research towards their research there is CD and there is available I think on YouTube as well yes talking about all such like ayah which is in modern technology so they spoke about the fatah ففتقناهما how big bang took place فاطر السماوات یا اللہ تعالی چې دې چون کې دې د اسمانونو یې پیدا کړو کې دې اسمانونو زما کې جعل لكم من انفسكم الله تعالی جعل لكم پیدا کړی تاسو پارا مې انفسكم د جنس تاسو د ازواج بیبیانی یا جوړی انسان له انسان پیدا کړی ومن الانعام اپ چوپایانو کې انعامانا چوپایان سروی ومن الانعام اپ چوپایانو کے ازواج اللہ تعالی پیدا کرے دے ازواج جوڑے یذرکم فی اللہ تعالی پیدا کئی پدم شان کے تاس لے تکم سے سے نشتر پشان دا اللہ اس پشان دا زکا اللہ خالق دے انو طول شین مخلوق دی نو مخلوق دا خالق پشان کے دے نشی لیسا کمثله شیء وهو السمیع البصیر ادعا اللہ تعالی اورید ان کے دے البصیر و اواج کے ان کے بصیر مانا لید ان کے یعنی واج کے ان کے نگرانی کے لہو مقالید السماوات دن اللہ دے پاردی کیلئی او کنجے دا اسمانونو والارضی دزمکی یبسط الرزق اللہ تعالی فرا خیر رزق لمن آچار پارا یشاو چ اللہ غواڑی و یقدر اتن غیر رزق آچار پارا چ اللہ غواڑی الہو بکل شیء حلیم یقینا دا اللہ تعالی پار شے بان علم لرون کرے نوز فرا خکی اللہ تعالی رزق او تنگی اللہ تعالی رزق ندال تیو مسئلہ اولی کا چھے فراخی دا رزق دا محبوبیت دلیل نہ دے اتنگی دا رزق دا دشمنہ دلیل نہ دے چلے چا رزق فراخ دے دا دے مانا دانا چلے دا اللہ دے خوخ دے چلے چا رزق تنگ دے دا دے مانا دانا چلے دا سڑے دا اللہ بدشی وللہ فی خلقہ شؤون اللہ تعالیٰ پارشے کس پر حکمتوں نے بدلت دلی اور دغا وجہ دا چھے بلا دیر فاسق پاجر خلق دا غیر رزق فراخ دے او بلاډي ویندار خلق رزق تنگ دي ان سم ټایم حاضر به راه چې بلاډي نیکان خلق رزق پراخ دي او بلاډي کافر ایدر دي دیو جن حدیث کی رضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم وان اللہ یعطی الدنیا لمن یحبه ولمن لا یحبه ویعطی الدین لمن یحبه فمن اعطی الدین فقد احبه وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر علیہ السلام سے کمالی خبر کی کہ اللہ تعالی تاسو میس کی رزق اللہ ہے دیوائی لیلہ ڈسٹریبیوٹیڈ یور پروویژن امنگس یو ایز ہی ہیز ڈسٹریبیوٹیڈ یور کوالٹیز امنگس یو. So different people, they have different qualities. Okay? So they have the same difference as far as their provision is concerned. They are like the Dhabara wa Adhan. They are not Iman. Inna Allah, wa inna Allah yu'ti dunya lima yuhibbuhu wa liman la yuhibbu. Allah subhanahu wa ta'ala, he views the world and worldly attachment to one whom he likes and to one whom he does not like. Wa inna Allah yu'ti dina lima yuhibbu. But Allah subhanahu wa ta'ala is giving Iman, faith and belief. True faith and belief to someone whom he likes. He will never give the same to someone whom he does not like. فَمَنْ اُعْتِيَ الدِّينَ فَقَدَ حَبَّ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ پیدا ہوں سورہ شورا تا تخبر سبقوں نہیں مارے سب لگا کافر در بغنے میں سب لگا ما تنخ کر رہے تھے تا سے کیا گیا فاہم صحیح ان کلیم کی آس کر رہے لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ دَغَلَّادَ فَارَدِ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ مَقَالِدُ جَمَدَ مِقْلَادَ مِقْلَادَ وَي کی نا کی کلی منگو تا کنجی وی تا سو کلی وی لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ دَغَلَّادَ فَارَدِ کنجانِ آکِلِ قَاسْمَانُ وَلَرْزِ دُزْمَكِ اَبْسُتُ وِسْتَ فَرَاقَكَيَ اللَّهَ رِزَقْ لِمَنْ آجَالَ فَارَ يَشَاؤُ چُوْوَارِ وَيَقْدِرُ عَتَنْقِ رِزَقْ آجَالَ فَارَ چُوْوَارِ صحیح غختل او رضا دیکھ فرق دے غختل او رضا دیکھ فرق دے غختل دا خدای فیصلہ دا غزر سری دا خدای فیصلہ دا رضا سمتے گل جو دا اللہ قضا دا جو دا اللہ رضا دا جو دا اللہ قضا دا او بلد اللہ رضا دا نو رضا دا خدای دا پا دین دا پا دنیا ندا رضا دا خدای پسنا پا دین دا پا دنیا ندا او قضای دین و دنیا دوار دا شامل دا قضای دین و دنیا دوار دا شامل دا چاہ دا پا دین پیسا لکے چاہ دا پا دنیا پیسا لکے چاہ دا پا دوار پیسا لکے قضا دا پیسا لکے نو قضای دوار دا شامل دا تا سبق مسکڑے دا زکا خوص تا کور چی یو رض مسکی زمانگر شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویچی یو رض مسکی بیا اغانه شي کور کوله یو میاشت صحیح نا حدیث پکې بهترین دلیل دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ان الله قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم الله تعالی تاسو میس کی دنیا داسې تقسیم کړی دا لکه کوالټیز چې تاسو میس کی تقسیم کړی دي کوالټیز الله انسانانو کې تقسیم کړی دي چاله یو کوالټي ورکړی دا چاله بل کوالټي ورکړی یو ورونو کې هم کوالټي دا خپل ځونه دا یې تقسیم کړی دی دا غره الله تعالی رزق هم تقسیم کړی چاله لږ ورکړی دی چاله ډیر ورکړی خو یې فرمایي و ان الله یعطی الدنیا لمن یحبه و لمن لا یحبه الله تعالی دنیا هغه چاته هم ورکړي چې خوښي دي او هغه چاته هم ورکړي چې خوښي دي الله تعالی هم ورکړي چې خوښي دي او هغه چاته هم ورکړي چې خوښ نو پته ولګی دا چې د دنیا ورکړه دا د خدای په خوښه ده د دنیا ورکړه دا د دلیل نه دی چې ګری دا سره د خدای په خوښه نه دی ورکړه دا صحیح یا چا باندې زه څنګه دې دا د دې دلیل نه دی دا سره د خدای په شي رزق یو کې کړی دی نا هو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سره وکړه و ان الله یعطی الدنیا لمن یحبه و لمن لا یحبه الله تعالی دنیا هغه چا لمر کوي چې شوکی خوښ وي هغه چا لمر کوي جس وقت میں دفعہ یہ عدب ہے حرام کلے آغا چالا نور کئی چنی ہوا اکلے آغا چالا نور کئی چنی ہوا خبر دیں کہ رات یعنی بلا متقیار خدای تا نزدی بندیا لوگی پی نیری چی اللہ اکبر حکمت سورت بلا دا خدای دشمنات چی ایون دا وجود دا خدای نا انکار کئی بیا پی لوگی تیری صحیح نو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چیر دنیا ورکا دا دا خدای دا فخی او دا نافخی دلیل ندی وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدِّينَ لِمَنْ يُحِبُّهُ خُدِّينَ اللَّهَ تَعَالَى آبَ جَالَ وَالْكَيْجِ سُوْكِ قَوْمِ نغل دو دو دو ځانګړي چې ایمان راکړل نو موږ بدې شو ځکه اوس ما پیدا کړی موږ بدې شو ځکه د پیغمبر اسلام په مرګ پیدا کړی موږ بدې شو ځکه په مسجد کې کېنو لیو موږ د خپل خوف نه یو ځکه خپل کتاب طالبان جوړ کړی نه موږ خو خو نو چې خوف نه ایمان راکړل خوف د پیغمبر اسلام په مرګ یان کړی یو خوف نه د مسجد ته راتلو ته توفیق راکړل خوف نه د سبق کې کېنو صحیح نو ان الله یعطي دینا لمن يحبه دين الله غشال ورقي تسوك خخي فمن أعطي الدين فقد أحبه وكما قال عليه الصلاة والسلام شادش الله تعالى دين ورق يقينا دا قرأ بخداه فهده فمن الصلاة والسلام فضاء صدا حبر في صلاة قرأ من جور طول دك ودود كدود ورقاني كفاني شوده شوده قرأ عبه وقد قرأ وزين بعد هنچا فضاء في خطشان فهده فلتغ يو حديث دان سرياد ساتا هر رأي بيانا صحيح إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى فَارْشِبَانِ عِلْمَ لَرُكِدِ چې فارشبانِ علم لرونکي په دې حکمت مونږ نه پوهیږو چې دا سره خدای دې نذیر ډېر متقی سره دې ورسره خدا سره تام نه دې الله و انه بكل شيء عليم زمام ملائکه او مزرا چې دا موږ زپوې کوم دې چې دا سره ما ته نذیر دې ونې به موږ کړې دې دا سره خو زما د وجود نو انکار کوي ونې ګور بل دې ورته الله تعالى بس دي يوي جملي سرا خبر پر ترکلا انه بكل شيء عليم يقين ان الله عطا في معنى صحيح شرع لكم من الدين الله تعالى شريعت کرے تا دوانا آغا دين وصابين وخا شالا تعالى داغي وكم قد وطو علی فلان تا والذي او آغا دين او لينا إليكا جمونگا وحي کرے تا تاو پیغمبرا صلى الله عليه وسلم وما اوغاتين وصينا به ابراهيم چې مونږ دای حکم کړ ابراهيم تا او موسی موسی تا او عيسى او عيسى تا الاقيم الدين چې قامت دې نو کا ولا تفرقوا في تفرق مكوتي دين کې کبر على المشركين دې ګوند مشرکانو باندې سخت مشرکانو باندې ما هغه خبره تدعون اي تدعون اليه چې دوی باندې اغيتا الله یتبی الله تعالی را کشکی را کا کتاب پر تامین شاو هغه سوچ دی ورواړي و یا دی نه ہدایت ورکی الله جانب پر تامنا جاتا یونی وو جسوک الله طرف ته اعلان لري نو سید کی یو سو خبر دی لوم بنا خبر یو دو اصطلاحات یو تو دین بل تو شریعت دین اصول دی شریعت تفاصیل دی دین اصول دی بیسکس دی اور شریعت دا دی تفصیل دی بیا شریعت مخبر کور کی دو نوعے دی یو حاغا چھے دا قرآن و سنت پر ٹیکس کی راگا لگے بسی کی راگا لگے دا قرآن و سنت پر ٹیکس کی راگا لگے نس کے نس وی ورطا نون سوال او دویم حاغا دی چھے مجتہدین دا دی ڈیڈکشن کرے لگے اجتہاد چا کرے لگے مجتہدین جیورسٹ مجتہد تصور جیورسٹ جے یو آر آئی ایس ٹی اس دین دا شروع شو آدم علیہ السلام و سلام سر او تکمیل شو محمد رسول اللہ سر صلی اللہ علیہ وسلم نو حاصل دا دے چی دین دا ٹولو پیغمبرانو یو دین دا ٹولو پیغمبرانو یو او شریعت پا مختلف زمانوں کی تفصیلات او تطبیق اپلیکیشن مختلف زمانوں کے دا حالات و واقعات و مطابق مختلف دا حالات و واقعات و مطابق مختلف دین یو دا آیت دلیل شرع لکم من الدین ما تاصل آغا دین شریعت کرے دے یعنی قانون کرے میں دے اساس کرے میں دے قانون اساسی انگر سوئے قانون فنڈمنٹل لاز قانون اساسی دستور جسد ہوئی چې دستور کړی دی الله تعالی تاسو لپاره هغه دین چې کوم نوح علیه السلام له دستور کړو ابراهیم له دستور کړو موسی له دستور کړو عیسی له دستور کړو علیهم الصلوۃ والتسلیم صحیح او هر کی شریعت دی سوره المائده بسم الله الرحمن الرحیم آیت نمبر 78 دی بلکې مو سمې نه ونه پته ورنشي بلکې وایي چې ضرور سمې نه چې دې شی اهمیت معلوم شي إنا أنزلنا التوراة يقينا من نازل كره التوراة بها بده التوراة كي ودن هداية ده ونور الرحمة نبیونا فیصلہ کول دی باندې پیغمبرانو ما الله تعالی وی تورات می نازل کړل د باثروم صاحب یا کو به ان نبیونا فیصلہ کول دی باندې پیغمبرانو الذین پیغمبران اسلمو للذین هادو اسلمو چې اوی الله تعالی یو دی وا اسلام معنی سبمیشن چې هغه ټول سبمیشن کړو چاته الله او چا د پاره وی فیصلې کولې للذین هادو کسان د پاره چې هدایت مول درو ور ربانیونا فیصلې وکولې دی باندې خدای خدای ربانیون سو خدای خدای والاحبار علماء يهود بما استفزوا من كتاب الله صلى الله عليه وسلم پیغمبران او تورات میں صلی کولی خدای خلق کو تورات میں صلی کولی علماء يهود ربای هغه تورات میں صلی کولی ونی کولی بما استفزوا من كتاب الله تدوجه چې دای ترستیز درغول شو د الله د کتاب استحفاظ معنا ترستیز ګرځول شي ترسی هغه څوک چې ورسره امانت دي دی وجه حدیث کرا دی پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې فرمای العلماء امناء الله في الارض علماء دا د خدای ترستی دي د خدای په څنګه دا د خدای ترستی دي دا د دوی سره از ترست پراپرټي کوته دا د دوی سره وای از ترست پراپرټي کوته ا دوی یې یو ترست پراپرټي هم صحیح صحیح مولان لګي وای الله دې معافي کوي صحیح حالانکہ مدا د خدای ترستی دی ولا یقفون فی الله لو متناین دی بدا الله د پیغمبر خبره موږ ورته د دې یو ډن کې چوک دا څه به سپینا کې یو کفن چې دا ټیو سپین دی صحیح دا باندې کو کوم زمان د دې کله کړو شل دا نه دی صحیح وګور نو څه به صحیح نزار احمد به کله کله باندې تا نه دې څه توفر نه کړو اج غنی به کله کله کباب وای صحیح حیات به خبر کله کله په خوا مونږ کې واړه واړه د به داوا څه د دعوت په لار نه راځي دا تا د چا لري بیا څه کار لري نه بل څه مو کړو که مو ته نه وې کړه نو په تاسو وړو ته نه وې چا نه ان انزل التوراۃ یقینا نازل کړو تورات په هغه تورات کې حکم ہدایت او نور ارواح یحکو به النبیون فیصلہ وکړي دی باندې پیغمبرانو الذین پیغمبرانو اسلمو چې سبمیشن کړو الله تا للذین هادو فیصلہ وکړو اقولا چا د پاره چې ہدایت مونږ والربانیون فیصلے بکول تورات بان خدای خلق والاخبار الربائس اخبار مانا ربائس بما استخفضو دجے وجے استخفضو من کتاب اللہ چیزی ترستیان جوڑو دا اللہ دا کتاب ترستیان جوڑو ہاں امینان ترستیس دوئے امینان چی دی امانت کر جو شو دا اللہ دا کتاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کی فرمائی چی علماء امنا اللہ فی الارض علماء دا دا خدای امینان دی زمار کی بل حدیث کی فرمائی علماء شہداء اللہ فی الارض ما لم یخالطو الامراء فا اذا خالطوهم فهم لصوص الدین یو کما قال علیہ السلام چی علماء دا دا خدای گواہان دی تو خدای پس مکر دا خدای شاہدان دی و گواہان دی در سو پوری چه ارباب اقتدار سر واضح حد مدنی پیدا کرده چشکارا خالتی نی پیدا کرده جسر ارباب اقتدار سر فیضا خالتوهم فاندسوس الدین چه دی دیر شکارا ارباب اقتدار سر افان نرزی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی میں رضی رحلنان دیدنشی یا کسی حیلو سی رحضان دیدنشی اللہ مجیزت سر بمسلوح فضو میں کتاب اللہ تدیو جے استغفروا من کتاب اللہ چې دوی امینان جو شو دا اللہ دا کتاب و کام والے شہداء او دے پدے بانے گواہان فلا تخشو الناس پس میرے گئے خلقنا وخشونے اویرے گئے مانا اس اللہ تعالیٰ ہوئی جہاں دا دین پر تنفیز و امپلیمنٹیشن کی دا طول دا نیو ریزرویشن کی بھی آج محمود کیا رہی سشیری یعنی دین ولې څوک نه امپلیمنت کوي زموږه حکمرانا ګولې نه امپلیمنت کوي د مخلوق سره یې فلا تخشوا الناس ما يريغي حقنا وخشوني او يريغي مانا ولا تشتروا بآيات ريائي ديري لكي ما تستوي دوشي لكي يا يربي يا مفاد يا يربي يا مفاد سڑي دين ولي لكي يا يرد وجه لكي يا دب پیغمبر با صدر تنهاو عليه الصلاة والسلام اور اتو دنیا مقابل دو بولارو ذکر نید مر جا روا نی مفاد من دنی جا پیغمبر سے مفاد من دنی جا دنیا بھی گٹے مکی نظر نو نمبر اول دا مرد تے یہ رکھے دا مرد خواہ کرنے بھی کہا دا اللہ تعالیٰ دعا دعا ذکر کی کہ فلا تخشو الناس ما یرے گئے خلقنا وخشو نیوی لے گئی مانا ولا تشترو ما تیب آیاتی پپٹولو دا احکام زما بان سمنا سلیلا لکن کمپنسیشن دی دنیا اور دنیا دی مداخر مقابلہ کی سہس کے اللہ تعالیٰ کہتی ہے دنیا کی کله خدای د قانون په ټولو باندې څومره شی دې حاصل کړ د آخرت مقابله کې دې حیثیت یو ضروري ده ولا تشترو به آیات ثمنم کرے گا ومن لم يحكم بما انزل الله اسو کی حکم نه کوي پاغ کتابان چې الله نازل کړې دي یره په کا دې فتوا او دا فتوا ده خدای دا فتوا ده خدای ده فتوا ده فتوا ده خدای ومن لم يحكم بما انزل الله سوچ حکم نہ کہے بما فاغتی بانے چنادر کر دیا اللہ فولائی قوم الكافرون ترکتان کافران دی دا عمل ہم سلی کافران یعنی کافرون پہ عمل نہ کہے اور ایک پہ عمل نہ کہے مذاکر سے کلمہ ویلے دا منزون ہم کہے بزرگ ہم دے حج ہم دے عمبو دے ہم دے بنا گئے کارو نہ کہے قوت اللہ اس کی نی امپلیمنٹ کہے خدا ہے کوئی عمل دے تو عمل نہ کافر دے عمل دے تو عمل نہ کافر دے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ يُبِلُوا ذِيبَانِ فِيَاتِ تَوْرَاتِ اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ چِ نَفْسَ قَتْلُوا لَشِي بَدْلَدَ نَفْسِ کے ساتھ ہوتا ہے اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ چِ نَفْسَ قَتْلُوا لَشِي بَدْلَدَ نَفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ اَسْتَرْكَ بِرِسْتِيشِ فَبَدْلَدَ اسْتَرْكِتِ والانف بالانف اپوز بکٹ کورشی پا بدد اپوزکی والعضن بالعضن اغز بکٹ کورشی پا بدد وکی والسلن بالسلن اغاب بوسترشی پا بدد تاکی والتروح قصاص اب زخمنو کے مساوات و مدد نظر دی جراحتو رکی بسی مساوات و مدد نظر دی تاکی بم قصاص فمن تصدق بے اس دا حق دا چاہ چا سر زیادے شد چا سره زیاتې شوی اوس الله تعالی وایي کاغې معاف کړئ الله تعالی څه ګور کی دا نه نو وخت نه فمن تصدق به پساسو تصدق به چې تصدق او خیرات کی دی پدې پدې کې سامان یې وایي فهو کفارۃ اللہ نو دا تصدق او خیرات کفارۃ اللہ دا غد پار کفارۃ گناہونو دا هو من لم يحكم دا حق نه چا دی دا حکمران دا حق نشتا چې له چا حساب چاته معاف کی پاکستان کې یو قانون سپریم کورٹ ورته چې اخیری کې هم درخواست جاته کی دا حق پر ځان کوټ او هغه څه یې کار نه چاله اسلام نه معاف کی صحیح ها کیسې مورې دې نه خبر دې ومن لم يحكم بما انزل الله وجاج به بدن او کړه دا هغه هغه شی باندې چې نازل کړی دی الله فاولائک باکسان مظالمون یقینا فی ظالمان دی یو ټپ ټپ په ټول غو کافران دی اوس به په ټول غو ظالمان دی وقفینا ولا صار ام لیکلو علی آثار پنشانو د پیغمبرانو باندې عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم یعنی دوی کوسه کوسه کراو لګو عیسی ابن مریم مصدق لما بین یدی چې دې تصدیق کول کې ودا آتا چې دا مخکرا غلو د تورات من التورات و آتینا و انجیل ام ورکړو ته انجیل په هدم و نور چاله کې دایته تورات و مصدقا تصدیق کول کې ودا انجیل ما بین یدی دا کتاب پارا چې مخکد دینو من التورات یې تورات وهدن هدایت وموعظة النصيحة للمتقين تخدين يريدون قد فارا وليحكم آل الإنجيل هذا حكم چنفه سرد كي أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه فاهم أحكام بعد الجناد لكريد الله تعالى إنجيل ومن لم يحكم بما أنزل الله أصوت في سرد كي فاهم جناد لكريد الله فأولئك هم الفاسقون دا كسان فاسقان دری فتوی کولا بولی یو لگولی چدا کافران دی بلی بلی ظالمان دی بلی بلی را فاسقان دی او دا قرآن پر اسطلاح کی دری دریو لفظون سخت لفظ بل نشتا دا قرآن پر جبا کی دری دریو تایتل ہوتا بس سخت تایتل نشتا وَانْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اَنَا ذِكْرِ مِنْ تَعْتَوْا پِغَمْبَرَا صلی اللہ علیہ وسلم الکتابا قرآن بالحق پر اسیاں مصدقا چنے تصدیق ان کے دل مادا کتابنو بینے دیچ مسجد دینو من الکتاب یعنی کتابنو وَمُحِمِنَا عَلَيْهِ ادا قرآن قوادے فَمَزَابِنُ دَا صَابِرْ کتاب رُبَانِ فَحْكُمْ بِنَوْا نُتَفِ صَلِيقُوْ مِسْتُدْرِ کے دماء انزل اللہ فَحَا کتاب سے نازل کردے اللہ وَلَا تَتَّبِ آوَاهُمْ او اتبام کوا مفادو کوا خائشہ خلق اوزان جو ڈیزائر کردے ناری اصلی جاندہ ڈیزائر کردے ہنی اصلی دا واری چید ملک قانون دی زمان پر زائر کردے صحیح اللہ تعالی پیغمبر ته لا تن تبع او ام ده جامع ده مته ته مغورا یو هاو ته دې منتی رول ده الله سبحان الله تعالی ولا تتبع او ام ما جاءك فديالت کی شواله تا ام ما دا کتا ما چراغ له تا تا من الحق ده الله جانب تا لكل جعلنا حدیث ده پتا اوسه لكل ده هر پیغمبر ده پارا یاد حق مت پارا ګرځول دې مونږ مل کوم ده تا یو شریعت ومن حاجن او یو لار دستک یو دستور العمل یو شریعت او یو دستور ندلتا اس پتاو لگی دا لکل جعلنا منکم شرعتا ومن حاجا چی دا هر پیغمبر دا پارا دا هر امت دا پارا اللہ تعالی مستقل شریعت پر کرے دے چی اگر دا اما زمانی دا تقاضو مطابق ہو دا اما خلق دا مزاج مطابق ہو دا اما دور اصلاح آگیر پر کی دا خو بنیادی تصور دا دین دا رسول پیغمبران کی کیا منای تصور ټول پیغمبران دا اکیو الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى واصحابه اجمعین نمبر طرف سنن القران من القران القران من سینا وعلمنا منه ما جهلنا وسنن تلاوته انا ما وانا نهار والله خير الحافظين